ื่องแรกมารออยู่แล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมครับเกิดขึ้นในบ้านเช่าหลังหนึ่งผ่านมาประมาณสัก16ปีเจ้าของเรื่องคือคุณเอ็กครับคุณเอ็กให้ชื่อเรื่องนี้ว่าเจ้าของบ้านคนก่อนครับสวัสดีครับเอ็ก ฮัลโหลครับ เอ็กได้ยินเสียงตั้นชัดไหม ชัดเจ๋วเลยครับพี ่โอเคอายุเราใกล้กันขออนุญาตเรียกชื่อเลยแล้วกันนะ ได้ครับ โอเคเอ็กตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ ฟังแถวนนทบุรีครับ นนทบุรีอำเภออะไร ไซน้อยครับ ไซน้อยแถวไซน้อยมีโควิดติดหรือยัง มันก็มีบ้างแต่ไม่เยอะครับพี่ เพราะว่าบ้านพี่เนี่ยอยู่แถวปากเกร็ดเห็นบอกว่า ติดอยู่เป็น10แล้วนะ ใช่ครับ ยังไงตอนนี้ต้องระวังตัวนะอย่าลืมใส่แมสปิดปากแล้วก็จะไปไหนก็กินร้อนช้อนกูถูสบู่ด้วยไอ้นี่นะแอลกอฮอล์นะฝากไว้ด้วย คร ับโปรตีฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ทาง YouTube ครับ YouTube นะอ๋อก็เป็นถือว่า ผมจะฟังแต่ฟังแต่วิทยุครับตอนนี้ผมฟังแต่เป็นสบายช็อคครับ โอ้โหยาวนานมากเลยนะงั้นเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้มาฟังทาง YouTube แล้วเห็นด้านก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยละกันนะ ได้ครับ ครับขอบคุณครับมาเข้าเรื่องของเอ็กกันดีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่งที่นครปฐมเนี่ยผ่านมาสัก16ปีกับเรื่องที่มีชื่อว่าเจ้าของบ้านคนก่อนเนี่ยเป็นยังไงครับเอ็ก ผมเล่าเรื่องตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ ครับ เข้าความก่อนแล้วว่าตอนแรกแม่ผมอ่ะเป็นคนขายของตามงานวัดอะไรเงี้ยนะครับและเนี้ยเขามีอยู่ที่หนึ่งก็คือไปเขาไปขายที่นครปฐม ครับ แล้วทีเนี้ยเขาอยากอยู่ที่นี่เขาบอกเขาชอบบรรยากาศที่นครปฐ ม ก็เลยหาบ้านเช่าเขาไปกับผมด้วย ครับ ทีนี้พอเราไปหาบ้านเช่าเสร็จปุ๊บเจอไอ้เนี้ยเขาไม่ถูกใจ เดี๋ยวนะเอ็ก ไม่ถูกใจเลย ช้าลงนิดนึงนะช้าลงนิดนึง ครับผม ครับ ครับผมนะครับแม่ผมไปหาบ้านเช่าทุกที่ไม่ถูกใจพอเจออีกที่หนึ่งถูกใจแต่ว่าบ้านของอันนั้นอะเป็นบ้านของฉัน ครับ เป็นปูนแล้วเป็นไม้นะครับทีนี้พอแม่ผมเข้าไปดูในบ้านเข้าดูปุ๊บในบ้านจะกว้างโล่งห้องโถงข้างล่างนะครับก็จะมีทั้งรูปคนตายรูปทั้งอธิคนตายนะครับ คือยังอยู่ในบ้าน ตอนนี้ผมครับผมใช่ครับพี ่ ตอนนี้ผมก็เดินเข้าไปปุ๊บก็เจอห้องน้ำฝั่งซ้ายมือพอขวามือปุ๊บจะเป็นห้องออกไปเป็นห้องครัว ครับ นะครับจากห้องครัวปุ๊บขึ้นมาดูหลังจากห้องครัวเนี่ยจะมีรูปคนตายอีกเป็นรูปคนจีนฮะทีนี้ผมก็เลยไม่เอกใจแล้วทำไมแม่ผมก็เลยขึ้นไปชั้นสองก็เลยขึ้นชั้นสองปุ๊บทีนี้เจอรูปคนตายเต็มห้องเลยครับ เท่ากับมีรูปคนตายทั้งบ้านเลยเงี้ยเหรอ นี่ครับพี่ทีนี้ผมก็เลยไม่อะไรมากมายก็แม่ผมก็ชอบบ้านแบบนี้เขาบอกเขาอยากอยู่ที่นี่ผมก็จำใจเขาตอนนี้ผมมีน้องสาวมีผมมีพ่อแล้วก็มีแม่นะครับเสร็จปุ๊บเขาเลยเกิดสนใจที่ชอบบ้านอย่างนี ้ แล้วพอดีบ้านนี้ราคาที่ไม่แพงเป็นราคาที่ถูกครับพี่พอแม่ผมตอนเช้าก็บอกว่าช่วยเคลียร์ทุกอย่างในบ้านอ่ะออกให้หมดพอเสร็จปุ๊บเขาเคลียร์ให้หมดประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขาโทรติดต่อมาว่าโอเคแล้วค่ะติดต่อเรียบร้อยแล้วก็เลยเข้ามาดูที่บ้านนะครับ ครับ พอเขาดูบ้านเสร็จปุ๊บโอเคบ้านโล่งทุกอย่างแล้วแต่ที่อย่างนึงเหลืออยู่คือรูปคนตายอยู่ตรงหน้าห้องครัว คือก่อนหน้าเท่ากับว่าตอนเนี้ยเขาเคลียร์บ้านคือเอาโกรธกระดูกออกไปแล้วรูปคนตายที่อยู่ข้างบนข้างล่างเอาออกหมดแต่เหลืออยู่รูปเดียว มีรูปเดียวรูปคนแก่คนหนึ่งก็ฮะพอเห็นพบทางบ้านเขาจะมีมะโต๊ะโยกนั่งเหมือนคนแก่นั่งครับพี ่ ที่มันโยกซ้ายและขวาได้ครับพอรู้ออกไหม ครับมาเป็นเก้าอี้โยก ใช่แล้วก็จะมีทีวีเขาถือขันนี้เดินให้เครื่องหนึ่งให้ดูหนังอะไรเงี้ย ครับ นะครับแล้วข้างๆจะมีโต๊ะระเบียงนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยตามปกติเขามีทั้งโต๊ะไปครับพอเห็นพวกผมเข้ามาอยู่ได้ประมาณสักประมาณ เกือบ 3-4 เดือนนะครับพี ่ ครับผมแล้วนี้แม่ผมมีคืนนี้แม่ผมกับผมแล้วน้องสาวไปขายของที่งานวัดวันนั้นมีงานวัดพอดีก็เลยไปเสร็จปุ๊บกว่างานวัดเสร็จพี่ก็จะรู้ว่ามาสักเที่ยงคืนใช่ไหมครับพี่มาเสร็จใช่ฮะฮัลโหลครับ ครับฟังอยู่ครับ ครับผมก็เลยเก็บของเสร็จปุ๊บก็จบถึงบ้านประมาณตีหนึ่งผมก็เลยอาบน้ำข้างล่างเขาบอกที่บ้านนั้นห้องน้ำห้องเดียวอยู่ข้างล่างชั้นล่างนะครับพอผมเอาน้ำเสร็จปุ๊บก็เลยขึ้นมานอนผมบอกหนึ่งว่าห้องมีห้องนอนเนี่ยทั้งหมดสองห้องนะครับพี่พอขึ้นไปปุ๊บก็เจอห้องนอนห้องแรกอันนี้ห้องแม่ผม ครับ พอเดินขวาเดินซ้ายมาปุ๊บจะเจอห้องโถงพอเดินเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นห้องนอนแต่ห้องนอนผมเนี่ยมันจะกว้างประมาณ4x4อ่าฮะครับผมจะนอนแผ่ด้านขวา ครับ ด้านขวานอนแผ่ด้านซ้ายนะครับทีนี้ผมก็นอนชั้นสองเสร็จปุ๊บผมก็นอนแล้วกลางมุ้งนอนกันน้องสาวกับผมนอนคนละมุ้งกันนะครับพี่เสร็จปุ๊บผมก็นอนได้พักหนึ่งผมว่าผมปิดหน้าต่างนั่นทุกอย่างแล้วนะนั่นหมดแล้ว คร ับ ในงานก็มีคนเข้ามาแน่นอนสักพักผมนอนแล้วสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่เกิน15 นาทีรู้สึกเหมือนหน้าต่างมันเปิดเองครับพี ่มันมีเสียงเหรอ ใช่ครับมันดังแอ๊ดอย่างเงี้ยผมก็เลยมองใครเหมือนหน้าต่างวะอะไรเงี้ยผมว่าใครขึ้นมาใครมาหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ในใจท่านสองนี่ว่าใครขึ้นมาได้ไม่มีใครขึ้นมาได ้ สักพักหนึ่งมันเหมือนมีมือคนแก่จับตรงบันไดจับตรงไอ้เราคือของหน้าต่างครับพี่ อ๋อก็คือเป็นเหมือนวงกลมหน้าต่าง ใช่ครับ อ๋อ คนแก่ครับสักพักหนึ่งเขาพยุงตัวขึ้นมาผมเฮ้ยใครวะคนนี้ผมเอกใจจัง คนลุก เฮ้ยคนแก่นี่ที่อยู่ที่เป็นลูกใต้บันไดนี่หว่า จำหน้าได้เหรอ โอ้โหผมจำได้แล้วพี ่ สักพักหนึ่งเขาเดินเข้ามาในห้องปั๊บผมอุ้ยแล้วผมเกิดตัวไม่ได้พี่เหมือนโดนอาร์มแล้วอ่ะผมเกิดตัวไม่ได้เลยมีคำเดียวคืออึ้งๆอย่างเงี้ยแต่น้องสาวผมไม่ยินแต่ผมเขาไม่จ้างทักไงน้องสาวผมทีนี้เขาเปิดมุ้งผมเข้ามาในมุ้งไอ้เรื่องจริงก็พี่เปิดมุ้งเข้ามาในมุ้งแล้วก็มาลังทับตัวผมใช่ เดี๋ยวผมเดี๋ยวนะก็คือเขาจับความหน้าต่างพยุงตัวขึ้นแล้วเข้ามาในห้องเนี้ยหรอ ใช่ครับเข้ามาในห้อง แล้วเปิดมุ้ง ใช่ครับ แล้วไอ้ตอนเข้ามานี่คือเขาเข้ามาทับยังไง ก็เขาเข้ามาเข้าเลยปุ๊บเขายิ้มให้ผมด้วยนะเขายิ้มให้ผมแล้วเขาก็นั่งเข้ามาขึ้นคอมพี่นั่งก็เหมือนเข้ามุ้งพี่เหมือนเขาแบบ คือเปิดมุ้งแล้วเข้าเหมือนคนที่กำลังเข้ามุ้งปกติคือคลานเข้ามา ใช่ใช่เลยครับอย่างนั้นพี่อย่างนั้นเลย ยิ้มด้วย แต่เขาก็นั่งแล้วเขาก็ยิ้มแล้วก็นั่งใกล้ตัวผมแค่นี้พอพี่ผมพยายามหลีกไม่อยากมองหน้าเขาอ่ะ ครับ ผมเอามือป้องอย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมว่าลิ้นเขาอ่ะยาวแล้วลิ้นผมอันนี้เลยจริงผมแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วคือผมท่องละโมอะไรก็ไม่ออกก็ไม่อะไรแต่ผมท่องคือเรียกคำว่าแม่หลุดเลยครับพี่พอหลุดเสร็จปุ๊บผมจะลุกมาปุ๊บเฮ้ยไม่เหนื่อยแล้วทีนี้น้องสาวผมเขาเอ๊ะเป็นไรอ๋อบอกว่าไงเอ็มขอนอนในมุ้งที่คนดิน ้ องสาวบอกโอเคมานอนมานอนกับเอ็มได้เลยก็มานอนกับเอ็มแล้วน้าต่อผมเปิดนั่นแหละผมไม่ปิดผมเปิดไม่เสร็จครับพี ่ แล้วคืนเดียวกันเนี่ยแม่ผมก็เจอเหมือนกันแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นน้องลูกสาวเขาอีกคนหนึ่งเขาเสียชีวิตไปเขาสึกจะเหมือนเขาจะสติไม่เต็มครับอะไรเงี้ย คร ับ ก็เสียชีวิตไปแล้วก็เขามานั่งทับตัวพ่อผมเหมือนเอาหมอนกดหัวพี่ใช่ปะหมอนกดหัวเหมือนใจไหลตายอ่ะน ี่ นะครับ คือเอาแง่เหมือนผีจะมาฆ่าอย่างเงี้ยหรอ ใช่ครับแม่ผมเห็นพอดีแม่ผมเห็นปุ๊บนี่มันใช่มาทางหมอโผล่กูได้ไง โทษนะพี่คำถามนี้ไง ครับไม่เป็นไร ครับโอเคเขาบอกว่าไอ้คุณชายมาครับโผล่ได้ไงแล้วเขาคนนั้นอ่ะเขาเหมือนเขานั่งใส่ผ้าห่อศพพี่อย่างนั้นนะใช่พี่แล้วเขายิ้มให้แม่แล้วแม่บอกมึงเป็นชายมึงไปอย่างนี้เลยเขาบอกว่ากูไม่ไปกูไม่โกงหรอกแล้วนี้แม่เลยท่องคาถาเชฟมันถอนใส่ค่อยร้องเลยไปออกไปใจแบบโอ้โหมันเป็นวันที่เป็นวันที่เดียวกับผมที่ผมกลัวมากที่สุดในวันนั้นพี ่ คือตั้งแต่วันนั้นน่ะผมเจอแค่ครั้งนี้นะผมเจอเรื่องราวเรื่องผีมาตลอดเลยครับพี่ใช่ครับพี ่หมายถึงว่าวันนั้นคือวันเหมือนเปิดโลกผีของเอ็กซ์อะไรเง ี้ ย ใช่ใช่ครับ อ๋อ โหเอ็กซ์เจอเรื่องผีมาเยอะมากพี่เอ็กซ์บอกเลยตั้งแต่มาเจอเรื่องผีเยอะมากเลยครับพี ่ครับ เอ็กซ์เล่าให้ฟังอ่ะใช่ครับพี่ อ๋อเดี๋ยวให้เขาลอกบันทึกไว้ให้อ๋อ ครับไอ้ก็เลยออกจากที่นครผมเลยแล้วก็มีที่แถวนนทบุรีแทนแต่ว่าแม่เสียไปแล้วนะแม่เสียไปแล้ว ครับ ใช่ครับ แต่วันที่มาอยู่ที่เนี่ยที่นนทบุรีเนี่ยก็เหมือนมาเจออีกอย่างนึงที่มันไม่เสียงนั้นแล้วพี่ใช่ครับ ก็คืออีกเรื่องนึง ใช่ครับ อ๋อเอ๊ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะ ได้ครับ อ๋อเดี๋ยวขยี้เรื่องนี้ก่อนแล้ว คร ับ ผมอ๋อ แล้วหลังจากตอนนั้นคือเท่ากับว่ามันคือเวลาเดียวกันเอ็กเจอ ใช่ครับ แม่เจอนะ ใช่ครับ ก่อนอื่นพี่ขออนุญาตแสดงความเสียใจย้อนหลังเรื่องคุณแม่ด้วยนะ ได้ครับผม ครับเป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะทีนี้พอคืนนั้นเราเจอแล้วเรานอนต่อถูกไหม ครับผม นอนต่อแล้วตื่นเช้ามาทำไงอ่ะ ก็ไม่มีอะไรพี่ก็แค่แอบนอนลงมาแล้วก็ลงมาดูรูปจริงว่าให้แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าผมนิ่งสะพานโอ้โหพี่ใช่ชัดเห็นเลยครับนี่คนเดียวกันเลยครับครับพี่ใช่ครับ แล้วยัง ของผมว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านคนเก่าครับที่ต้องเสียชีวิตไปครับเขาคงห่วงบ้านหลังนี้มากครับพี ่ ใช่แต่ว่ามีครั้งนี้เคยขับรถผ่านนะครับบ้านเขาไม่ได้เป็นบ้านไม้แล้วครับ หมายถึงว่าหลังจากเราย้ายออกมาแล้ว ใช่ครับเขาเลือกมาแล้วมาเป็นบ้านเช่าธรรมดาทั่วไปครับแค่นั้นเองเป็นบ้านตึกแถว ครับก็คือเหมือนรื้อหมดเลยแล้วก็สร้างใหม ่อ๋อใช่ครับเพราะว่าตอนที่อยู่นั่นน่ะแม่เอกก็พยายามพาหมอดูเข้ามาดูบ้านนี้ว่าบ้านนี้มันมีอะไรหรือเปล่าใช่ครับพี่ให้ทางพวกเขาเรียกว่า ร่างทรง เข้าทรงครับ อ๋อ ใช่ครับเข้ามาดูที่บ้านว่าบ้านนี้มีอะไรไหมเขาบอกว่าบ้านนี้อยู่ไม่ได้นะยิ่งอยู่ยิ่งร้อนต้องออก รอ ใช่ครับเหมือนเขาห่วงบ้านมาก อ๋อ ไม่คือเหมือนไม่ใช่ใครอยู่เมื่อก่อนก่อนนี้มีคนอยู่ก่อนนะครับ ครับ เขาอยู่ได้ไม่ถึงทางเดินเขาย้ายออกเลย แต่ก็ไม่รู้เขาย้ายออกเพราะอะไรถูกป่ะ ใช่ครับพี่ไม่เข้าใจว่าย้ายออกเพราะอะไร แล้วครอบครัวเอ็กย้ายออกเลยป่ะหลังจากคืนนั้น ก็หลังจากนั้นก็คือเอ็กไม่แน่ใจว่าเอ็กออกไปก่อนเพราะต้องมางานที่กรุงเทพครับพี ่ ใช่แต่แม่ออกประมาณก็เกือบก่อนหลังเอ็กประมาณสัก 4-5 เดือนครับพี ่ครับ ใช่ครับ อ่ะทีนี้ขอคำถามสุดท้ายเอ็กแล้วตอนที่อยู่อ่ะคือเท่ากับแม่ย้ายไปอยู่เพื่อที่จะขายของแถวนั้นทำมาค้าขายถูกไหม ใช่ครับพี ่แล้วขายของดีไหมหรือขายของแย่ลง ตอนแรกขายรถเตี๋ยวหน้าบ้านครับเขาบอกขายไม่ดีครับพี่แต่พอหลังมาขายตามมันก็โอเคก็ได้นะครับพี ่ก็เป็นไปได้นะว่าที่อย่างเหมือนชื่อเรื่องเลยคือเจ้าของบ้านคนก่อนน่ะเขาอาจจะเป็นปู่เป็นย่าซึ่งไม่ยินดีที่จะให้ลูกหลานน่ะเอาบ้านนี้มาปล่อยเช่าว่าเขารักบ้านเขาก็เลยเหมือนจะมาไล่คนที่มาเช่าให้ออกไปแล้วก็ทำให้เราค้าขายหรือว่าอยู่แล้วร้อนอย่างที่ร่างทรงบอก นะใช่คร ับ ผมว่า คร ับ แล้วผมไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะพี ่ไม่เป็นไรน่ากลัวโอ้ยแกจังหวะแบบว่าปิดตาแลบลิ้นลงมาโอ้ยขนลุกขอบคุณมาก ในวันนี้ผมก็กลัวมากที่อยู่ รอขนลุกเลยอ่ะเรื่องแรกก็รอสักขนลุกแล้วเอางี้เอ็กวันหลังถ้าว่างๆโทรมาฝากเรื่องอีกนะบ้านเดี๋ยวช็อกก็ได้หรือว่าบ้านโคช็อกก็ได้นะ ได้ครับ ครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณมากนะครับเอ็ก ครับผม ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีเรื่องที่สองของค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณชันหรือว่าหมวดชันนี่แหละครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งเหมือนกันเกิดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วครับเกิดขึ้นมาประมาณสัก8ปีคุณชันให้ชื่อเรื่องนี้ว่าฉุดจากความตายครับสวัสดีครับหมวดชัน ส สวัสดีครับพี่ตั้ง อ๋อเราได้คุยกันบ้างแล้วนะ ครับผม หลังจากคุณไปเล่ากับที่โคตรช็อกที่ตอนนั้นเป็นโกสแลนด์ ครับตอนนั ้ น แล้วบ้านโคตรช็อกเล่ายัง เรียบร้อยครับ เรียบร้อยแล้วพี่ป๋องก็เล่าแล้วใช่ไหม ครับออสก็เล่าแล้ว ออสก็เล่าแล้ว เ หลือพี่เนี่ยยังเหลือพี่เก่งอีกคนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เก่งจัด เหลือพี่เก่ง เดี๋ยวพี่เก่งเดี๋ยวลองดูว่าพี่เก่งมาจัดวันไหนแล้วสะดวกวันไหนโทรเล่าพี่เก่งอีกคนนึงนะเก็บให้เรียบทีมงานเดี๋ยวช็อกนะเอาให้ทุกคน ตั้งแต่เด็กๆยันโตเลยแหละ โอ้โหคุณนี่เป็นคนมีของจริงนะแต่เอาวันนี้ก่อนหมวดชันวันนี้ครับเรื่องราวของหมวดชันนะขออนุญาตเรียกหมวดชันนะเห็นเขาเรียกกันแบบนี้นะเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงในจังหวัดสระแก้วผ่านมาประมาณสัก8ปีชื่อเรื่องว่าฉุดจากความตายเรื่องนี้เป็นยังไงครับหมวดชัน คือเรื่องนี้ต้องย้อนไปวันของตอนที่อายุ19 8ปีที่แล้วครับพี่ตัน ครับยังไง คือเรื่องนี้เกิดจากการที่มันเป็นวันเกิดผมพอดีแล้วพี่สาวเนี่ยคือจะหามอเตอร์ไซค์ให้ผมคันหนึ่งเป็นฮาร์เลย์ครับ ครับคือให้เป็นของขวัญ จริงว่าใช่ครับให้เป็นของขวัญวันเกิดตอนอายุ19ในวันนั้น คร ับ แล้วเขาก็พาผมไปเลยพาไปบ้านเจ้าของรถครับคนเนี้ย คือไปซื้อมือสองอย่างนี ้ หรอ ใช่ครับไปซื้อแล้วราคาตอนนั้นถูกมากแล้วผมต่อเลยนะครับ ครับ คือเรียกว่าเจ๊ของผมเนี่ยคือเจ๊เนี่ยเขาบอกว่าจีเดี๋ยววันเนี้ยเจ๊พาไปเอารถคันหนึ่งรู้มึงชอบเปล่าจะพาไปเขาก็พาผมไปอำเภอเนี่ยจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับ ครับ ไปบ้านของรุ่นพี่ของพี่สาวผมมันร้านเกี่ยวกับพวกมอเตอร์ไซค์คลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนว่าพี่สาวเขาจองรถจองอะไรไปเรียบร้อยแล้วผมก็ไปดูรถสภาพรถนะครับเป็นฮาร์ลีย์ดีวิดสันตัวปี98 ครับ ก็ในราคาสมัยนั้นอ่ะโอ้แพงนะพี่แพงมาก อ๋อหลักล้านไหม ประมาณเกือบ600,000แต่พี่สาวผมพาไปซื้อในราคา50,000 บาท ฮะ จ่ายสดด้วย 50,000นี่คือทะเบียนพร้อมทุกอย่างพร้อมถูกกฎหมาย พร้อมครับทุกอย่างครับ อ๋อ คือคนที่มาขายให้พี่สาวผมเนี่ย ครับ คือคุณพ่อเขาเสียก็ต้องการเงินไปทำเรื่องตรงนั้น ครับ เขาเลยขายแบบด่วนเลยผมก็เอามาแล้วพอผมเอามาขับภายประมาณ 2-3 วันได้พี่เขยชวนผมออกทริปไปที่เขาใหญ ่ ผมก็เอาเจ้าฮาร์เลย์คันนี้ออกไปผมไปคันที่4ทั้งหมดมี6 คัน ขับตามกันไป พี่เคย ครับ แต่ขับตามกันไปคือในระยะทางเนี่ยคือมันจะมีช่วงประมาณ3 โค้งแรกเนี่ยทางที่ว่าผมขึ้นไปกันเนี่ย ครับ ก่อนหน้านั้นน่ะมันจะมีปั๊มอยู่ประมาณ3-4 ปั๊มพี่เคยผมเรียกเข้าปั๊มอ่ะผมก็เข้าไปจอดรถท้องน้ำสักพักพี่เขยทักผมเลยเฮ้ยฉันเดี๋ยวนี้มีคนเช็ดรถด้วยเหรอวะไม ่ มีคนเช็ดรถเขาเป็นทหารเขามากับมึงได้ไงเนี่ย อ๋อ ผมเลยบอกพี่มึงก็เห็นอยู่ว่ากูขับมาคนเดียวก็ตามตูดมึงเนี ่ ยแล้วฮาร์เลย์ของผมอะมันนั่งได้เบาะเดียวมันเป็นเบาะเดียวมันไม่มีเบาะพวกเบาะพ่วงหลัง ครับ บอกพี่กูไม่เล่นนะแล้วพี่จะเล่นอย่างนี้กูไม่กลัวผมก็เลยบอกผมก็เลยเดินไปหาเจ๊เจ๊ผัวพี่อาหมุนแรงนะเจ๊ก็บอกปล่อยมันเถอะตั้งมันคิดอะไรมากมายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละพอขึ้นไปพอออกจากปั๊มนั้นพอขึ้นไปทางที่จะถึงงานนะครับม ัน มีอยู่โค้งนึงเหมือนรถผมเสียหลักแบบคือผมไม่รู้ว่ามันเสียหลักในคือไม่มีรถสวนถนนก็ปกติไม่ใช่ช่วงหน้าฝนเลยพี ่ เสียหลักชนกับที่กั้นถนนน่ะก่อนก็คือแบบหลุดตรงกั้นงานลงไปเป็นเหวแล้วนะพี่กัน คือหลุดโค้งมันโค้งซ้ายโค้งขวา โค้งขวาครับ โค้งขวาแล้วเราหลุดคือหลุดโค้งไปทางซ้าย ใช่คือหลุดเรื่องชนเนี่ยแล้วเหมือนว่ามันมีคนเดินผมอ่ะ ขึ้นมาส่วนไอ้รถอ่ะลงเหวไปแล้ว คือถ้าว่าตอนนั้นเราหลุดไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค ์หลุดเลยครับคือผมกิ้งลงไปเลย คือหลุด แล้วตัวผมใหญ่อ่ะมันก็ไปกับรถอ่ะ อ ๋อแล้วมันบอกเหมือนว่ามีคนอ่ะกระชากผมขึ้นมาแล้วมันกระแทกกับไอ้ราวกั้นถนนอ่ะปั้งแล้วผมก็น็อกไปแล้วผมมาตื่นตอนที่ผมอยู่โรงพยาบาล ครับ ในใกล้ๆตรงนั้นพี่สาวเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนที่อยู่ที่ปั๊มอ่ะที่พี่เคยผมมันทักกับพี่เขาเห็นว่าเป็นคนผลักผมขึ้นแล้วเขาทิ้งมองไปผมลงไปทิ้งลงไปตรงนั้นเลย เหรออุ้ยขนลุก พอผมออกจากโรงพยาบาลได้ประมาณ 3-4 วัน ครับ ทางหน่วยกู้ภัยเอารถมาส่งที่บ้านพี่ตั้งครับถ ้ าปกติรถจะลงไปคือสภาพต้องยับเยินเละอะไรหลุดทุกชิ้นใช่ไหมครับ ใช่มันตกเหวอ่ะ เป็นแค่รอยเหมือนแค่ชนกับกำแพงอะพี ่ยังไงรอยมันประมาณ บอกเบอร์อะไรรอยแบบข้างหน้าเหมือนยุบไปนิดเดียวเหมือนรอยถลอกเหมือนรอยรถชนกันเนี่ย รอ มันชนกันคิดเทียดกันวิดเวียดกันอย่างเงี้ย อ๋อ นี่ผมตกใจว่าเอ้าเนี่ยบอกตกเหวแล้วเขาว่าผมไม่รู้ว่ารถมันตกเหวไป โอ เคอามกูก็เนี่ยกูจะอามมันทำไมมันก็เห็นสภาพรถนี้อยู่ดิแล้วหลังจากนั้นผมก็เอารถคันเนี้ยไปทำใหม่หรืออะไรเก่าออกหรือทำใหม่ให้มันเบากว่าเดิมเพราะเราตัวเราหนักเพราะว่ามันจะได้ต้านกับตัวเรา คร ับ แล้วเรื่องที่จัดการคนที่ดูแลผมมาตลอดคือเจ้าของรถคันนี ้ กลับกลายเป็นคนทำร้ายผมแทนด้วยคำว่าพี่เขยเราเป็นคนเอารถเราออกทิปไปประมาณ2เดือนแล้วรถคันนี้กลับมาหาผมผมเลยคิดว่ามันรถผมมันไม่เหมือนเดิมนี่เพราะว่ารถผมมันเต็มไปด้วยแบบความอึดอัดเหมือนเราไม่อยากขับมันแล้วอะ เป็นความรู้สึก เหมือนแบบความรู้สึกคือเราขับคันนี้มาประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนจนพี่เขยเอาแบบขอยืมไปขับแล้วเขาก็เอาบิ๊กไบค์มาให้ผมแทนเข้าไปหายไปประมาณสองเดือนเข้ากลับมาบอกเฮ้ยฉันพี่ขอซื้อต่อวะพี่ถูกจะโดดกับคันเองวะแล้วพี่ขายบิ๊กไบค์เองในราคาถูกๆเลยแบบพูดแบบผู้ชายคุยกันเลยผมบอกพี่กูถามจริงมึงเอารถกูไปทำอะไรมาก็ไม่ได้ทำอะไรกูก็ไปออกทริปกูปกติไปหัวหินไปภูเก็ตไปนู่นไปนี่กูไม่มีอะไรนะเว้ยแล้วพอประมาณสามทุ่มเสียงฮาร์เลย์พี่บุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บลั่นบ้านผมเลยแบบรถอะอยู่ในโรงรถผมจะมีโรงรถเก็บไว้เฉพาะ คร ับ แล้วเสียงมันลั่นเข้าบ้านผมหมดเลยบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บบึ้งแบบเสียงบึ้งตัดสุดท้ายเลยบึ้งผมทนดุ้งตื่นขึ้นมาวิ่งเข้าไปในโรงรถพี่ตั้งครับพาเร่ผมกระจายทั้งคันเลย เฮ้ย กระจายเป็นสิ่งเสียงล้อหลุดหมดเลยเหลือแต่โครงพี ่ล้อ เหลือแต่โครงเลยพี ่คือเหมือนถูกลื้อรถออกมาอย่างเงี้ยหรอ มันถูกลื้อเลยพี่เหมือนถูกลื้อเหมือนจะทำอะไรสักอย่างคือมันเละเทะหมดเลยพวกอาร์มที่ผมติดตามนู่นตามนี่พวกกระเป๋าข้างลูดหมดเลยไม่เหลือเลยหรือแบบโอ้เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นผมโทรหาเจ๊เจ๊ให้ผัวคุยอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นสปาร์ตี้เขยมาขับมอไซค์คุณพ่อมาบอกเฮ้ยมันเป็นไรฉันเป็นไรพี่มึงมานี่นายบอกเนี่ยรู้กูไปทำอะไรไงแล้วทำไมเป็นภาพอย่างนี้ก็กูไม่ทำอะไรจริงมึงลื้อรถได้ไงมันก็ยังมาด่าผมอีกนะมันโทษผมนะว่าผมไปลื้อรถแล้วก็โทรไปแกล้งมันผมก็เลยบอกเอางี้มึงไม่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูซ่อมเองเดี๋ยวกูทำเองงั้นกลับบ้านพี่ไว้ก่อนว่าเราแบบโมโหแล้วอะคือรถที่เรารักพี่สาวเราซื้อให้อะ ครับ แบบโมโหแบบจะทำอะไรก็ทำไม่ได้คือเกรงใจพี่สาวด้วยพอมันกลับไป ผมก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันดึกมากแล้วผมก็เหนื่อยจากงานด้วยจากการนู่นนี่นั่น ครับ พอเช้ามาช่างเขาก็มาประกอบที่นี่ผมขับออกไปหาเพื่อนที่ว่าเป็นแก๊งด้วยกันเนี่ยสักพักเพื่อนผมจอดเพื่อนผมตามหลังผมนะเพื่อนผมจอดเฮ้ยฉันช่วงนี้ทำไมรถมันแปลกๆวะทำไมวะมันมีอะไรกูว่ากูเห็นผู้ชายใส่เครื่องแบบทหารผ่านชอบปืนจ่อหัวมีอยู่อ่ะแล้วเขาก็พูดว่ามีรถก็รักษารถไม่ดีมันเป็นเพราะอะไรเอามาอยู่มันก็ดูแลกูด้วยเท่านั้นแหละผมก็เลยนึกว่าเอ้าก็ซื้อมาใหม่ๆก็ผมก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องราคาเพราะว่าตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องรถเลยก็ไม่ได้คิดถึงราคาไม่คิดอะไรบอกผมเลยบอกเพื่อนเฮ้ยมึงงั้นไปกับกูไปถามความจริงเลยไปหาความจริงเลยพอยังไม่ถึงบ้านรุ่นพี่คนนั้นที่พี่ถามผมซื้อรถต่อมาผมเกิดอุบัติเหตุครับชนกับรถกระบะผมกระเด็นข้ามฝั่งมันเป็นเกาะกลางถนนนะพี่ตั้ม ครับ พี่ตั้มกระเด็นข้ามฝั่งไปตกอีกฝั่งนึงอะรถไหลเอ็มเลยผม นี่คือประสานงานเลย เป็นอาทิตย์อะประสานงานกับคือรถฝั่งนู้นอะรถกระบะเนี่ย ครับ มันสวนเลนมามันเปลี่ยนเลนกันทันหันแล้วมันชนตั้มผมกระเด็นเลย ครับ ผมก็ได้ตกอีกเกาะนึงเลยแล้วกระบะคันนั้นอ่ะก็จอดลงมาดูก็บอกไอ้น้องที่หลังอ่ะอย่าให้พ่อขับแบบนี้ดิแล้วเขาก็มาลงมาดูผมก็โทรนู่นโทรนี่ไปตะวันเกผมมาเห็นสภาพน้องนี่คือขาซ้ายผมอ่ะตอนนั้นหักเลย ครับ ไปเฟือกพี่เขาบอกเฮ้ยที่หลังอ่ะบอกให้พ่อแล้วขับรถเบาๆหน่อยดูด้วยแล้วก็เปลี่ยนเลนผมก็ไม่พูดอะไรคือเขาว่าเราเจ็บเราพี่สาวเขาพาไปโรงพยาบาลแล้วพอถึงโรงพยาบาลไอ้พี่ที่ว่าผมประสานงานเขาอะเขาก็มาถามพี่สาวผมน้องแล้วพ่อน้องไปไหนอะที่พาน้องชายน้องมาอะไรนะครับพี่พ่อหนูเสียไปตั้งแต่น้องชายหนูยังเด็กๆแล้วค่ะเขายังไม่รู้เลยหน้าพ่อเขาเป็นใครพี่พูดอะไรเนี่ยน้องก็มาคนเดียวเท่านั้นแหละครับผมน็อกยาวคนพี่สาวมาเล่าให้ฟังว่าไอ้รถคันเนี้ยก่อนหน้านี้เป็นของพ่อของรุ่นพี่คนนั้นนะครับซึ่งว่าพ่อเขาอ่ะห่วงมากรักมากแล้วไม่อยากให้ขายแล้วลูกชายเขาอ่ะขายให้พี่สาวผมด้วยเขาว่าไม่มีเงินแต่ปัจจุบันนี้ผมใช้อยู่นะพี่ผมยังผมยังใช้อยู่แล้วพอผมหายออกจากโรงพยาบาลประมาณ 3-4 เดือนได ้ ออกมาผมเอาคันนี้ไปให้อาจารย์ผมดูเขาบอกว่ามึงต้องเปลี่ยนเจ้าของนะเพราะว่าตอนนี้มันมาอยู่กับมึงมันต้องเป็นของมึงเจ้าของเก่าอ่ะต้องให้เขาอ่ะกลับไปอยู่บ้านเขาสิ ความ เพราะว่ามันเป็นของมึงแล้วมึงซื้อเข้ามามันต้องเป็นของมึง คือความ เพราะว่าตอนเรามามึงไม่ได้บอกเขาบอกอย่างเงี้ย คือความหมายที่อาจารย์บอกก็คือเหมือนว่าเจ้าของเก่าเขายังมาดูแลรถมาเป็นเจ้าของรถอยู ่ใช่ครับเพราะทุกครั้งที่ออกทริปเนี่ยเขาจะเช็ดรถเขาตลอดพวกเพื่อนผมพวกรุ่นพี่ผมเห็นตลอดเลยพี่แล้วพอพี่ตั้นจำได้ไหมว่าพี่เขยผมอ่ะมันเอารถหายไปสองเดือนมันเอาไปจำยาเสพติดครับแล้วมันก็ไปถ่ายคืนมาแล้วสภาพรถที่ผมเห็นไม่เหมือนเดิมก็คือมันมีกลิ่นยาเสพติดอ่ะทั่วรถผมเลย คือรถความหมายคือรถเนี่ยสภาพเดิมไม่ได้ถูกปรับแต่งอะไร ไม่เลยครับสภาพเดิม อ๋อแต่มันมีกลิ่น มันมีกลิ่นยาเสพติด โอ้โ หถึงว่าทำไมเขาโกรธผมเขาแบบยิงผมแล้วผมไปเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นผมเลยคิดว่าถ้าเป็นพี่เขยผมในวันนั้นอ่ะมันไม่อยู่ทุกวันนี้หรอกพี ่ แล้วทุกวันนี้ผมก็ทำรถนี่นั่นแล้วผมก็ส่งภาพไปให้พี่ตั้มดูภาพปัจจุบันเป็นอย่างนั้นครับ ครับแล้วถ้าอันนี้คือเรื่องจบแล้วนะ ครับพี่ อ่ะพี่ย้อนถามกลับไปเอาถามที่ใกล้ก่อนแล้วพออาจารย์ที่เรานับถือบอกว่าต้องเปลี่ยนเจ้าของหลังจากนั้นเราทำยังไงอาจารย ์เขาให้ผมยกคันห้าขอเข้ามาครับอ๋อขอคันมาเจ้าของรถแล้วก็เหมือนว่าเขาจะเจิมทั้งรถทั้งคนแล้วก็เขาบอกว่าให้เปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้นะเพราะเจ้าของรถเขาเคยทำแบบนี้เราอยากไปทำแบบเจ้าของเดิมเขาเพราะว่าไม่งั้นถ้ามันทับเส้นกันคือเราก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของต่อเราซื้อมาก็จริงคือเขายังก็เป็นรถเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อ คือเปรียบเทียบเหมือนเราไปนอนที่อื่นแล้วเราขยับเตียงไม่ให้นอนทับที่อย่างนี้ ใช่ครับไม่ให้นอนทับที่ใครไม่ให้ใช้ของของเก่าของใครคือใช้เป็นของใหม่ของเราเองเนี้ย แล้วทำแล้วเป็นไง ทุกคนทำแล้วก็ช่วงแรกๆก็ยังมีแบบมาเข้าฝันนะครับ ครับ เข้าฝันบอกถ้ามึงดูแลไม่ดีมึงก็ไม่ควรดูแลรถมึงควรต้องไปดูแลอย่างอื่นแทนผมก็ไม่เข้าใจความหมายเขาผมก็เลยเอาความฝันนี้ไปบอกอาจารย์ผมอาจารย์บอกว่าก็พี่เขยมึงเล่นไปทำเยอะขนาดนั้นนะเขาต้องเอามึงดิก็ด้วยแบบมันเอาไปแลกยาเสพติดมาแล้วมันก็เป็นไถ่คืนมาให้ผม ค ือคนขับรถตัวเองอะเราจะรู้ใช่ไหมว่ารถเราอะถ้าไปอยู่กับใครแล้วกลับมามันจะไม่เหมือนเดิมเราจะรู้ทันทีเลยพี ่ มันจะเปลี่ยนไปเลย ครับ ก็จนมาเฉลยที่หลังว่ามันไปเอาแลกยาเสพติดเท่านั้นแหละพี ่ ผมกับมันอะตัดขาดกันในทุกวันนี้เลยไม่ยุ่งเลย ครับ เพราะผมแล้วจัดการทุกวันนี้เขายังโทรมาผมก็คุยนะแต่ก็คุยตามมาแล้วผมก็ไม่ได้ คุยเหมือนแค่คนรู้จักแต่ไม่ใช่สนิท ใช่แต่เมื่อก่อนที่ว่าสนิทเล่นนู่นนี่ด้วยกันทุกวันนี้มาก แล้วทุกวันนี้รถคันนั้นก็ยังใช้อยู ่ใช้อยู่ทุกวันครับ แล้วเจออะไรแปลกๆบ้างไหม ไม่นะพี่ไม่เจออะไรเลยแต่ว่าจะมีคนมาขอซื้อในราคาที่โอ้หลายแสนนะ เพราะว่ามันน่าจะเป็นรุ่นสะสมแล้วล่ะ ปี98อ่ะพี ่มันเป็นรุ่นสะสมแล้วล่ะแล้ว เป็นรุ่นเดียวที่ว่าอะไรเนี่ยต้องสั่งทําเอาด้วย แต่ว่าทุกวันนี้ก็จะ ไง คือทุกวันนี้ คือถ้าทุก ไม่เห็นเจ้าของเขาแล้วใช่ไหมเจ้าของเก่าอ่ะ ถ้าจะเห็นคือไปเห็นที่บ้านเขาครับเพราะว่าถ้ารถมีปัญหาผมจะไปที่อู่เลยไปที่ดูแลลูกชายเขาเลยผมเห็นเป็นลักษณะที่เขาดีเขาแบบเขาดีใจว่าผมรักษาคำสัญญาให้เขาคือผมดูแลรถแทนเขาแล้ว เดี๋ยวไอ้บอกว่าเห็นเขายิ้มเนี่ยคือยังไงเขามายืนข้างๆรถให้เราเห็นเลยอย่างนี้หรอ ยืนตรงรถรถผมอะยืนเลยยืนลูบรถอะลูบบ่อที ่เห็นไหม เขาเคยเช็ดรถทุกวันอะนี่เช็ดทุกวันแล้วเขาหันหน้ามอง คร ับ แต่เนี้ยคือได้ข่าวว่าเราอะมีสัมผัสพิเศษคือผมจะได้ยินทางหูคือผมจะมองด้วยตาแบบเบลอๆผ้าๆเหมือนแค่เป็นเรียกว่าอะไรอะเป็นแค่เซนเซอร์อะพ ี ่แต่ส่วนหน้าหูจะได้ยินชัดที่บอกไอ้นุ่มมึงดูแลดีๆนะกูเนี่ยรุ่นปู่รุ่นทวดนะกูดูแลตั้งแต่ไหนแต่ไรมึงยังไม่เกิดเลยผมได้ยินเงี้ยพอหลานลูกชายเขาพี ่ ทำไมมึงไม่บอกกูว่าพี่มึงว่าพ่อมึงเนี่ยห่วงรถมากพี่จำเป็นต้องใช้เงินว่ะพ่อพี่เสียเท่านั้นแหละพี่ผมเอารถกลับเลย แต่ทุกวันนี้รถ ปัจจุบันนี้ส่วนหน้าผมไม่ได้เจอนะส่วนมากจะเป็นอาป้าแม่บางทีคือจะได้ยินเสียงไอ้ฮาร์เรย์ตัวเนี้ยสตาร์ทอยู่ตลอดทุกวันที่23ของเดือนเพราะผมเกิดวันที่23พฤศจิกายนมันจะเป็นอย่างนั้น ครับแต่ก็ใช้ได้ปลอดภัยไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้มีอะไรแล้วนะหลังจากเราไปทำพิธีแล้ว ไม่มีแล้วครับ ครับยังไงก็ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่บนความไม่ประมาทแล้วก็ระวังแล้วกันนะอย่าให้มันเกิดอีก ครับพี่ เพราะโอ้โหฟังดูแล้วก็ฉุดจากความตายจริงๆรอดมาได้หลายครั้งมากเลยนะเหนียวมากเลยนะชันอ่ะ แล้วตอนนั้นคือด้วยคำว่าเรามาครอบครูประมาณอายุ20เพราะตอนนั้นเราสอบตำรวจติดพอดีพอครอบครูมา แบบทุกอย่างผมเปิดนะพี่ผมเห็นชัดกว่าเดิมทุกอย่างจนปัจจุบันเนี่ยผมแยกไม่ออกเลยระหว่างคนกับผีอ่ะ วันหลังเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพี่จะไปรวมแก๊งกับโพช็อกก็เดี๋ยวเจอกันหน่อยมาแจมกัน ได้ครับพี ่นะเรานัดกันแล้วเราไปหา เลยเพราะว่าถ้าโควิดหายผมว่าจะเข้าไปอยู่กรุงเทพตามปกติแล้วล่ะครับ แล้วเรานัดเจอกันนะนี ่ มีข้อความคุณหลายข้อความเลยนะเดี๋ยวผมยกมาสักข้อความหนึ่งก็บอกว่า FC หมวดชันครับจากคุณทินจังแหมเรานี่มี FC แล้วนะถ ึ งขั้นนี้เราเล่าเรื่องจนพี่ป๋องบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นกำแพงขึ้นชาร์ตไว้ให้ว่าหมวดชันเป็นหนึ่งคนที่เล่าเรื่องเดือดช็อคน่ากลัวเดี๋ยวเหลือพี่เก่งนะเก็บให้เรียบ ครับพี ่นะเรามีโอกาสโทรมาซ้ำกับทุกๆคนอีกนะ เด ี๋ ยว นะ ของพี่เก่งเดี๋ยวผมจัดช็อตเด็ดแท้เลย โอ้โหเป็นไงเดี๋ยวต้องเปิดกับพี่เก่งนะ พ ี่เก่งบันทึกมาให้เรียบร้อยนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับชันที่โทรมาเล่ากับพี่นะมีโอกาสมาซ้ำกันนะ ได้ครับพี ่โอเคครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ดีครับ ครับสวัสดีครับ ดีครับ ครับสวัสดีครับ เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้บ้านพี่ป๋องด้วยนะเกิดขึ้นแถวย่านวัชรพลครับผ่านมาประมาณสัก1ปีครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับตัวของคุณกี้เองด้วยครับคุณกี้ให้ชื่อเรื่องนี้ว่ากูหิวครับสวัสดีครับกี ้สวัสดีครับ โอ้กี้ฟังเสียงแล้วดูอายุเนี่ยอายุ23จริงเหรอ จริงครับพี ่โอ้เสียงเราโตมากเลยนะกี้เราอ่ะ ครับ ตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่จากแถวไหนเอ่ย ตอนนี้อยู่นครปฐมครับพี ่นครปฐม ครับ นี่เก็บตัวจากไวรัสโควิดหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี ้ก็ด้วยครับ อ๋อยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพนะแล้วนครปฐมนี่เคยฟังวิทยุมั้งเปล่า ไม่ได้ฟังเลยครับ ฟังทาง YouTube ใช่ไหม ใช่ครับ อ๋อก็เป็นอีกหนึ่งคนจาก YouTube นะเข้าไปแชทกันเลยสิวันนี้สนุกแน่นอน ครับ เห็นคุยกันสนุกเลยทีนี้ก็เป็นตัวแทนจากฝั่ง YouTube แล้วนะอีกหนึ่งเรื่องเรื่องราว ที ่ยังไงครับ ติดตามเดช็อกตั้งแต่น่าจะช่อง 103.5 บางพี่ผมไม่แน่ใจนะ อ๋อก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฟังมายาวนานเลยนะก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยคือตอนนั้นเป็นวิทยุมาเป็นโอ้ตอนนั้นเป็นอะไรอ่ะแคมฟ็อกที่เข้าไปคุยกันมาเป็น YouTube ต่อไปมันจะเป็นอะไรอีกก็ตามกันไปจนชั่วลูกชั่วหลานเลยนะ อ๋อคร ับ มาถึงเรื่องนี้ดีกว่าบอกเลยว่าใกล้บ้านพี่ป๋องด้วยนะเกิดขึ้นแถวย่านชลพลกูหิวเนี่ยใครหิวครับกี้บอกมา น่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ผมอาจจะไปลบหลู่เขาก็ได้ครับ เออเรื่องเป็นไงมาว่ามา ก่อนอื่นผมขอเกริ่นเรื่องก่อนพี่คือเป็นสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในย่านวัชรพล ครับ ซึ่งพูดง่ายคือเป็นสถานบันเทิงเป็นร้านเหล้าอะไรเงี้ยครับ ครับ ขอพูดถึงเรื่องร้านเนี่ยคือหน้าร้านจะเป็นร้านจอดรถกว้างๆพี่ เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ร้านนี้ยังอยู่ป่ะ ยังอยู่ครับแต ่ ค ือ ติ ดไปด้วย เหตุการณ์ไวรัส ช่วงนี้ครับด้วยเหตุการณ์เนี่ยครับ งั้นอย่าไปละเอียดเรื่องรายละเอียดร้านเขานะเอาพอประมาณครับ คือถ้าเกิดพี่หันหน้าเข้าร้านเนี่ยทางขวาจะเป็นห้องน้ำติดป่าพี ่ครับ และทางซ้ายจะเป็นเหมือนไม่ใช่โกดังครับจะเป็นโรงเก็บของเป็นโรงเก็บของมืดๆใหญ่ๆครับ ครับ จะไม่มีไฟในร้านพี่คือในร้านเนี่ยเขาล่ำลือกันว่าเจอนู่นเจอนี่เวลาเก็บร้านเก็บอะไรพวกพนักงานพวกเด็กเติบจะชอบมาพูดให้ผมฟังเนี่ยครับ ครับ ส่วนตัวผมพี่มันด้วยความเราวัยรุ่นด้วยความคึกขนองเลยเราไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ไงพี ่ เราก็บอกเอ้ยพี่แม่งเลอะเทอะปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยผมก็พูดแบบบางทีผมถึงขั้นลบหลู่นะบอกพี่ได้มีจริงแม่งมาหลอกผมแล้วอะไรเงี้ยครับจนวันหนึ่งครับผมก็ไปเข้ากะผมลืมบอกว่าผมเป็นกาดของร้านนะครับ ครับ ผมก็ไปเข้ากะทำอะไรปกติอย่างที่เคยทำพี่ แล้วก็ผมไปซื้อข้าวมานั่งกินช่วงพักครับประมาณ 3-4 ทุ่มครับผมไปนั่งอยู่ตรงโกดังซ้ายมือที่บอกทีแรกครับโกดังมืดมืดเนี่ยก็ไปนั่งกินข้าวบนโต๊ะนั่งเก้าอี้กินข้าวโทรคุยกับแฟนนะครับเปิดไฟฉายไว้อันเดียวแบบก็จะเป็นไฟสลัวสลัวในห้องถูกครับพี่เพราะว่าห้องมันมืด ครับ ทีเนี้ยผมก็นั่งกินไปคุยโทรศัพท์ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรพี่จนมีน้องเป็น PR ในร้านนะครับ เดินคุยโทรศัพท์อยู่ทางหน้าร้านนะครับผมก็เห็นเขาคุยโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้อะไรผมก็นั่งกินข้าวของผมจนพี่เขาเจอเขาว่าคนมาคุยโทรศัพท์แล้วมันเพลินไหมพี ่ครับ ทีเนี้ยน้องเขาก็เดินเข้ามาเดินมาตรงที่ผมจะนั่งนะครับพอเขาเดินเข้ามาเดินคุยมาเรื่อยหมดเลยคนลุก อ๋อใจเย็น พอน้องเขาเดินมาใกล้ขึ้นอ่ะพี่ก็จะนั่งของผมว่ามันมืดข้างนอกมันสว่างผมมามองเห็นน้องเขาน้องเขามองไม่เห็นผมพี่เชื่อไหมพอน้องเขาเดินเข้ามานิดนึงเขาแงะหน้ามาตรงประตูทางเข้าครับ ครับ เขาแงะหน้ามามองผมผมหันหน้าไปมองน้องเขาน้องเขาคิดแบบเขาเรียกยังไงพี่ช็อกไปเลยครับ แบบอย่างนี้เลยเหรออ ่าใช่พี่ผมว่าเอ้ยเป็นไรผมว่าเอ้ยเป็นอะไรของมันวะตกใจเลยว่าตกใจผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่อาจจะเป็นคนในร้านผู้จัดการวิ่งมาดูเฮ้ยน้องเป็นไรเอ้ยพี่น้องเป็นไรบอกไม่รู้พี่อยู่ดีๆน้องก็กรี๊ดแล้วก็เนี่ยผมนั่งอยู่ข้างผมน้องตกใจผมหรือเปล่า คืออาจจะตกใจที่เห็นเราในความมืดนี้ใช่ไหมความหมายของเรา ใช่ครับใช่ตอนนั้นคิดอย่างนั้นพี่จนพอเอาน้องไปนั่งพักในครัวก็เลยไปถามว่าเฮ้ยเป็นยังไงตั้งสติก่อนเกิดอะไรขึ้นนะหมอไหมอะไรไหมพี่สิ่งที่น้องเขาพูดทำให้ผมที่จักไม่เชื่อผมขนลุกเหมือนกันนะพี่นะ ยังไง น้องเขาบอกว่าหนูอะเห็นพี่อย่านั่งอยู่ข้างในหนูก็เลยว่าจะเข้าไปหาพี่ไปนั่งเป็นเพื่อนหนูจะไปคุยโทรศัพท ์อ๋อคือถ้าว่าเขาเห็นเราตั้งแต่แรก ใช่ครับเพราะว่าถ้าปกติเขาไม่กล้าเข้าเพราะว่ามันมืดมันน่ากลัว ครับ เขาบอกหนูว่าจะเข้าไปคุยโทรศัพท์เพราะมันเงียบเพราะว่าข้างหน้ามันเสียงดังพี่แล้วบอกว่าตอนเดินเข้าไปแล้วโผล่หน้าเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นผู้คนลุกผู้หญิงคนแก่พี ่ครับ นั่งอยู่บนโต๊ะกินข้าวพี่นั่งจ้องหน้าผมมาพี ่นั่งอยู่บนโต๊ะ ใช่ครับนั่งบนโต๊ะที่ผมกินข้าวพี ่อ๋อ นั่งยองๆพี ่ครับ นั่งจ้องหน้าผมและจังหวะที่ผมหันหน้าไปมองน้องเขาพี ่อ๋อ หน้าของคนแก่คนนั้นก็คือหันไปพร้อมกับผมหน้าผมเลยครับ เหรอ และคือน้องบอกว่าพี่ลิ้นเขายาวแบบยาวเกือบติดโต๊ะพี ่ บอกว่าหนูจำได้แค่บอกหนูจำได้แค่นั้นที่หนูจำอะไรไม่ได้อีกเลย เออ พูดแล้วขนลุก ขนลุกเหมือนกันแล้วยังไง เขาบอกว่าน้องก็บอกจำอะไรไม่ได้อีกเลยพี่ผมว่าใช่เหร อ ก็คือทีแรกก็ยังไม่เชื่อพี ่ครับ ก็จนพออีกวันผ่านไปก็เลยไปคุยกันที่ร้านว่าเรื่องมันก็คือฮาพี่บอกน้องเจออะไรเงี้ยครับบอกว่าพี่แล้วอะไรเนี่ยคือยังไงก็คือที่สันนิษฐานกันก็คือว่าน่าจะเป็นทอดส่วนตัวผมพี่ผมชอบไปท้าไปลบหลู่ไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมลืมบอกว่าไอ้หลังโกดังอะพี ่ เป็นซอยแคบๆพี่รู้ไหมข้างในนั้นมีอะไรพี ่มีอะไร ศาลพระภูมิพี่เป็นศาลพระภูมิเก่าๆผมตอนสักช่วงเช้าๆมีป้าแก่ๆคนหนึ่งเขาชอบมาไหว้เขาบอกว่าศาลเนี้ยบอกว่าศักดิ์สิทธิ ์ บอกคนไปขอหวยขออะไรได้บ่อยเนี่ยป้าเพิ่งเอาไก่มาไหว้กันเนี่ยครับพี่น่าจะเป็นเพราะผมไปท้าไปลบหลู่อะไรเขาครับ แล้วศาลนั้นคืออยู่มาตั้งนานแล้วหรออ ยู่มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีร้านนี้ครับ แต่คนในร้านคือไม่ได้สนใจ ใช่ ไม่ได้ไปไหว้ ไม่มีใครไปว่าไม่มีใครสนใจครับ อ๋อคือแต่รู้ว่ามีหรือไม่รู้เลย ใช่ครับถ้าเป็นคนใหม่ที่แบบพนักงานใหม่เนี่ยจะไม่รู้ครับจะรู้แต่เจ้าของร้านผู้จัดการร้านเนี่ยครับ แล้วคิดว่ายายคนนั้นน่ะที่น้องเขาเห็นน่ะที่มานั่งเราแล้วแบบลิ้นยาวๆเนี่ยเขามานั่งตรงโต๊ะกินข้าวเราเพราะอะไรอ่ะ น่าจะเพราะผมไปลบหลู่มีอยู่วันหนึ่งที่ผู้จัดการร้านเขาแย่ผมเขารู้ว่าผมไม่กลัวพี่เขาบอกเฮ้ยพี่ไปดูดิตรงหน้าศาลมีใครยืนอยู่ก็ไม่รู้ ผมก็เลยเดินไปไหนพี่ไม่เห็นพี่เลยมีหลานบอกนะแม่งมีจริงนะแม่งห้อยหัวมาหลอกผมแล้วพี่ผีเหอะพี่อย่าไปกลัวเลิกเลยผมปากพ่ออีกพี ่ครับโอ้เพราะส่วนหนึ่งคุณก็ไปท้าเขาแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะออกมาเพราะว่าไม่มีคนไปไหว้บ่อยไม่มีคนเอาเครื่องเส้นไปแล้วเขาหิว อาจจะเป็นไปได้ที่เพราะว่าลองถามคนในพื้นที่ถามคนเก่าเขาบอกว่าไม่มีใครรู้เพราะว่ามันเป็นซอยแคบๆที่มันอยู่ข้างหลังโกดังพี ่ครับ และมันเป็นพื้นที่ของร้านนั้นๆครับเลยอาจจะไม่มีใครรู้หรือไม่กล้าเข้าไปครับ แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทางร้านเนี่ยมีการแบบว่าไปปัดกวาดเช็ดถูไปบูชาไปไหว้อะไรไหม ทางผู้จัดการร้านได้ให้น้องๆในร้านนะครับเอาพวงมาลัยไปไหว้ไปถวายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาอันนี้ส่วนตัวผมไม่เชื่อนะพี่นะเขาบอกว่าตั้งแต่วันนั้นมาลูกค้าเข้าร้านโต๊ะเต็มทุกวันพี ่รอ ครับ โอ้โอ้แล้วมีไปขอหวยกันบ้างไหมเหมือนยายคนนั้น ขอหวยมีแต่ยายคนนั้นแกเล่าอย่างเดียวครับว่ามีคนแบบเก่าๆที่พื้นที่ตรงนี้ตอนเช้ามันจะเป็นตลาดเก่าครับจะมีคนที่เขามาจากตลาดไปไหว้ไปขอกันครับก็ถูกกันบ่อยครับ หรอเออเดี๋ยวเอาไว้หลังผ่านวิกฤตนี้ไปนะเดี๋ยวขอเก็บข้อมูลไว้เดี๋ยวจะไปถ่ายดูเองที่นั่นลงไปขอหวยดูให้พี่ติ๊กเก็บข้อมูลไว้แล้วกันนะเผ ื่ อติดต่อไปอาจจะให้พาไปนะกี้นะวันนี้ขอบคุณมากนะครับกี้ยังไงก็รักษาสุขภาพรักษาตัวเองนะป้องกันโรคร้ายเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองก่อนนะเราค่อยมาดูแลคนรอบข้างด้วยนะ คร ับครับขอบคุณมากครับกี้สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เรื่องต่อไปครับเป็นสายของคุณพันลบฮะคุณพันลบปัจจุบันอายุ28ปีคุณพันลบบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับที่ถนนสายหนึ่งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีครับเหตุการณ์ผ่านมาประมาณเมื่อ2ปีนี่เองนะครับและคุณพันลบให้ชื่อเรื่องว่าคนข้างทางและตอนนี้นะฮะเราติดต่อสายของคุณพันลบได้เรียบร้อยนะครับผมสวัสดีครับคุณพันลบครับ สวัสดีครับ ครับผมสัญญาณชัดเจนดีนะฮะ ชัดเจนดีครับผม ตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับ ตอนนี้อยู่มินบุรีครับอยู่ตรงข้างโรงพยาบาลสินแพทย์ฮะ พักผ่อนแล้วเนาะหรือว่าทำงานอยู่ครับ ฟังเดอะช็อคอยู่ครับ เอาละครับ ผมจะตื่นเต้นได้บ้างนะฮะอย่าเสียสาย คุณพันลบขวัญบอกกันเลยนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะ คร ับ ผม เอาละครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีเกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานี ครับผม เรื่องนี้เป็นยังไงครับ ผมอยู่อีกอำเภอนึงครับอีกจังหวัดนึงคือจังหวัดนครสวรรค ์ครับ อยู่เขตแม่วงครับ อือฮึ แล้วแฟนผมเนี่ยก็เค้าอยู่หมู่บ้านน้ำพุที่จะต้องไปเนี่ยต้องผ่านอำเภอลานสักครับ คร ับผมและการเดินทางเนี่ยมันห่างกันอยู่ประมาณสัก40กับ50โลประมาณเนี้ยครับ ครับ ครับผมแล้วผมต้องเดินทางไปหาเขาเนี่ย ฮะ เป็นเวลาช่วงประมาณ4โมงเช้าครับ ครับ พอไปถึงแล้วเนี่ยครับพอไปถึงหาเขาแล้วเนี่ยขอบอกก่อนครับว่าที่ท้ายผมไปนี่มันเปรี้ยวครับเพราะว่าสองข้างทางแถวนั้นน่ะเขาจะปลูกพวกพืชไร่ที่เป็นพวกมันสับปะหลังครับหมู่บ้านเนี่ยมันจะไกลกันมากครับ2กิโลจะเจอทั้งหมู่บ้านนึงแล้วนานๆทีจะไปเจอหมู่บ้านอย่างเงี้ยติดกันเนี่ยมันคือใช้ระยะเวลาระยะทางประมาณห่างกันหลายกิโลเหมือนกันครับกว่าจะเจอ ครับ ผมน่ะไปหาแฟนผมที่หมู่บ้านน้ำพุ ครับ ผ่านอำเภอลางสักไปพอไปถึงเนี่ยก็ไปตามภาษาแฟนกันนะครับก็ไปเที่ยวไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปคุยกันครับพอ พอถึงช่วงเย็นน่ะจะกลับบ้านก็ยังไม่อยากให้ผมกลับคือก็ล้างไว้อย่างเงี้ยล้างจนกระทั่งมืดคือแต่ผมอ่ะต้องกลับมาเพราะว่าบ้านผมจะต้องไปวัดพรุ่งนี้คือเป็นวันพระตากับยายผมเนี่ยก็ต้องใช้รถที่ผมเอามานี่ฮะเขาก็ไม่ใหญ่ผมมาผมก็บอกว่าขอมาเพราะว่าตาต้องใช้รถเพื่อจะไปทำบุญกับยายก็ขออยู่นานกันจนกระทั่งประมาณสองทุ่มก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ผมก็ต้องมาให้ได้เขาล้างอย่างนั้นแหละผมก็ไม่รู้เขาล้างทำไม แฟนเราไม่ยอมให้เรากลับ ครับไม่ยอมให้กลับผมก็บอกเหตุผลไปแล้วว่าพี่จะต้องกลับเพราะว่าตาเนี่ยกับยายจะต้องไปวัดพรุ่งนี ้ เพราะว่ามีรถคันเดียวฮะเป็นเวฟร้อยสีน้ำเงินอะไรเงี้ยเขาก็บอกให้อยู่นี่ไม่ได้หรือพวกนี้เอารถใครไปก็ได้หรอกมันไม่มีรถใครก็ให้ยืมหรอกรถคนอื่นเขาก็ไปทำบุญเหมือนกันแล้วก็บอกเหตุผลไปต่างๆนานาฮะ ครับ คือทีนี้มันถึงสี่ทุ่มแล้วนึกยังไงก็รู้ให้ผมกลับ เอา สี่ทุ่มให้กลับแล้วผมก็บอกเอาแรกๆทำไมไม่ให้กลับวะ คร ับ โทษทีนะครับที่พูดคำหยาบ ก็คือแบบว่าตอนแรกเราจะกลับตั้งแต่หัวค่ำไม่ดึกมากก็ยื้อเราอยู่นั่นแหละไม่ให้เรากลับแต่ปรากฏว่าพอตกดึกพอตกดึกปุ๊บให้เรากลับซะงั้น ใช่ครับให้กลับซะงั้น ครับ กลับก็กลับพอผมกลับแล้วเนี่ยมันเข้าอีกทางนึง ครับ เข้าทางวัดกกลึกฮะเป็นทางวัดกกลึกที่ผ่านอำเภอลานสักฮะพอเข้าไปทางเนี้ยมันเป็นทางที่เปี่ยวมากพี ่ครับ พี่ลองนึกดูนะเพราะว่าด้านข้างซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นเขาลุงที่มองเห็นเด่นมากเลยเป็นเขาหินสูงสูงลงมาก็จะเป็นพื้นที่ไร่เขาที่เป็นพวกมันสับปะหลังเนี่ยเป็นพื้นดินแดงๆเห็นสองฝั่งเลยนะพี ่ แล้วทางมันเปี่ยวพี่ก็คิดดูดิ ครับ ผมขับรถมาเนี่ยคิดไม่ได้คิดอะไรหรอกคิดโมโหว่าทำไมช่วงหัวค่ำไม่ให้เรากลับบ้านพอดึกแล้วดันให้เรากลับไอเราเนี่ยก็กลัวบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันเคยมีเรื่องเล่าไงพี ่ว่า บอกว่าแถวนั้นน่ะมันทางเปี่ยวเขาป้นกันบ่อยจี้กันบ่อยอะไรเงี้ยเรื่องพวกจี้จี้ป้นป้นอะไรเงี้ยไอเรื่องผีสางๆไม่ได้คิดเลยตอนนั้นน่ะ ครับ พอมาถึงทางโค้งพี่มันจะมีสารเล็กๆถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณซ้ายมือผมขี่เลยไปเลยไปผมอ่ะบีบแตรให้สามครั้งพอขี่เลยไปปุ๊บมีผู้หญิงที่เดินอยู่ข้างทางอายุน่าจะอยู่ประมาณ14-15เป็นเด็กผมสั้นผมสั้นเดินอยู่ข้างทาง ครับ เสื้อยืดแขนสั้นเสื้อยืดแขนสั้นน่าจะเป็นสีจะขาวไม่ขาวจะสีออกเหลืองเหลืองไข ่ ส่วนกางเกงเนี่ยเป็นกางเกงวอร์มพี่เป็นกางเกงแบบพละโรงเรียนน่ะ ฮะ นะคิดไปอย่างนั้นนะ ครับ ผมคิดเอ้าขี่รถเลยไปเอ้าเด็กที่ไหนมาเดินเวลานี้วะก็คิดอย่างเงี้ย คร ับ ก็ไม่ได้คิดอะไรมากจะจอดรับไปด้วยก็ไม่ใช่ที่เพราะว่าหมู่บ้านมันตรงนั้นมันไม่มีหมู่บ้านเลยครับถ้าเราจอดรับไปหนึ่งเขาจะขึ้นไปกับเราหรือเปล่าในใจเราคิดว่าไอ้นี่มันคิดมันมาดีหรือเปล่าวะกลัวก็จะคิดอย่างนี้ด้วย เขาจะคิดว่าเราจะไปทำไม่ดีไม่ร้ายเขา ใช่ใช่ดีใจ แต่เราก็อยากช่วยถูกไหมฮะ ใช่ครับก็เลยนึกว่าไม่จอดดีกว่าขี่เลยไปก่อนขี่เลยไปก่อนแล้วอีกใจนึงก็คิดว่าถ้าเกิดมันเป็นนกต่อล่ะทำยังไง อ ันนี้พี่อันนี้สำคัญมากที่ผมคิดอยู่นะ คร ับ แล้วผู้หญิงที่ไหนที่เป็นเด็กอยู่ขนาดนี้จะมาเดินวะมันไม่น่านะ ครับ ขี่ไปสักประมาณ5นาทีใช่ไหมพี่รถมันไม่ได้มีสวนมาเลยนะมีรถผมคันเดียวแล้วขี่กลางถนนแล้วขี่แบบสไตล์ผมเลยคือแบบพี่ถนนนี่ของกูแหละไม่มีใครมาเลยละอะไรเงี้ย ครับ ขี่กลางถนนเลยประมาณ5นาทีกว่าผู้หญิงคนนี้เด็กมาเจออีกแล้วคนเดิมใช่พี่ไม่รู้มันมาตอนไหนก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีรถสวนมาแล้วมันไม่มีรถแซงมาเลยนี่ว่ามันมายังไงวะ ครับ มันมายังไงวะ อันนี้ ก็เอะใจละเอะใจแต่เราไม่ได้คิดว่าเรื่องผีเรื่องอะไรนะไม่เคยคิดในหัวไม่มีเลยฮะ ครับ ไม่เคยคิดเลยครับมันมายังไงวะ ครับ ก็เลยขี่เลยนี่อีกสักพักนึงอ่ะพี่เชื่อไห ม เจออีกครับ สามรอบแล้ว ครับครั้งที่สามนี่เจอแล้วโอ้โหขนลุกจัง ครับ ไม่มีรถแซงผมมาเลยนะพี ่ครับ ไอ้ที่ สนใจที่สุดคือมันผิดจากเดิมไปหน่อยนึง ทำไมอ่ะ ผู้หญิงคนเนี้ยเด็กผู้หญิงคนเนี้ยมือยาวผิดปกติที่คนเราเนี่ยถ้าเดินเนี่ยมันต้องแกว่งมือแต่นี่เดินไม่แกว่งมือครับแล้วมือเนี่ยมันเลยหัวเข่าลงไปที่เกือบถึงถนนน่ะที่เดินน่ะ ครับ มือคนน่ะมันไม่น่าจะยาวขนาดนั้นไงเกือบถึงถนนที่คิดดูถ้ามือไม่ได้แกว่งนะปกติคนเราเนี่ยการเดินเนี่ยจะต้องแกว่งมือหรืออะไรสักนิดสักหน่อยมั่งตอนนี้เหมือนเดินทื่อๆเดินทื่อๆแล้วมือเนี่ยฝ่ามือทนนะพี่นิ้วมือเนี่ยยาวมากเลยเรียวยาวแล้วก็มือเนี่ยระหว่างข้อศอกลงไปเนี่ยยาวเลยหัวเข่าลงไปเยอะพี่เกือบจะถึงถนนนะถ้าผมท่านนี้ผู้หญิงคนนี้ถ้าสูงก็สูงประมาณสัก170เซนได้ครับแล้วพี่ลองนึกดูนะว่าสูงขนาดนี้แล้วมือยาวขนาดนี้มันเป็นคนหรือเปล่า โอ้ก็แปลกไปถ้าเกิดผมเจออย่างนั้นผมก็คิดนะ ครับไอ้นี่ไม่เท่าไหร่พี ่ครับ แล้วผมจะขี่รถแซงเนี่ยปรากฏว่ามันเดินอยู่ริมทางถนนเด็กผู้หญิงเนี่ยมันเดินเบี่ยงเข้ามากลางเลยเดินเบี่ยงมากลางเพื่อจะมาแบบแกล้งจะมาขวางรถผมอะเชื่อไหมรถผมเนี่ยผมบิดเต็มที่เลยนะตอนนั้นอะ ครับ ผมบิดเต็มที่เลยผมนี่บิดเต็มที่เลยแบบแต่ว่าหายไปนี่ตอนที่จะแซงไม่แซงเนี่ยมันเดินแบบว่าใครยิงๆจะมาถึงเส้นเหลืองของกลางถนนนี้พี่ ครับ เหมือนแม้ว่ามันจะเบียดผมให้ผมลงข้างทางหรือมันจะขวางไม่ผมแบงหน้าหรือเปล่าอะไรผมไม่รู้นะผมจะแซงออกไปเลยผมขาดแซงไปเลยเกือบลงข้างทางให้ฝั่งนะผมแซงออกไปเลยตาผมน่ะมองด้านซ้ายมือผมเหลือบไปเห็นน่ะ ครับ เห็นหน้าของเด็กผู้หญิงคนเนี้ยคือโอ้พูดแล้วสั่นนะคนรู้เหมือนกันพี่ ใจเย็น คือณช่วงนั้นมันเหมือนช้ามากเลยทำไมมันเหมือนภาพมันช้ามากเป็นที่มันจะแล้วก็เห็นไปเลยแต่นี่มันเหมือนภาพบัญชาไงพี ่ มันเหมือนเจาะจงให้แล้วเห็นหน้าของเขาอะ อ ีกแต่เนี้ย ครับ ตาของเขาเนี่ยมันใหญ่มากคือมันใหญ่ผิดปกติของคนละ ครับ ใหญ่มากและจมูกมันไม่มีดั้งพี่มันคือแฟบลงไปเนี่ยแฟบติดกับใบหน้าเลย เหรอไม่มีจมูกก็ไม่มีดั้งจมูกเงี้ยหรอ ครับไม่มีดั้งจมูกพี ่ และไอ้รูจมูกเนี่ยไอ้รูจมูกเนี่ยมันเป็นรูที่เฉยพี่แต่รูใหญ่นะพี่รูใหญ่มากสองรูเนี่ยรูใหญ่มากแต่ว่าไอ้โหนกแก้มตรงข้างตาเนี่ยมันจะแหลมขึ้นมาหน่อยนึง ครับ แล้วส่วนตรงหน้าเนี่ยจะตอบแล้วไอ้ตรงปากเขาเนี่ยมันปากกว้างผิดปกติที่กว้างกว่าคนเราธรรมดาคือแบบถ้าผู้หญิงคนนี้ยิ้มนะฝ่ามือทั้งฝ่ามือเราเนี่ยปิดไม่มิดแน่ ครับ แต่ตอนนี้มันไม่เชิงจริงมันแค่สะแยะที่เฉยเหมือนภาพมันช้ามากพี่เหมือนมันเจาะจงว่าให้เราเห็นหน้าอย่างเงี้ย ครับ ตอนนั้นผมตกใจนะแต่ผมก็คุมสติตัวเองไว้แต่มือเนี่ยมันสั่นจนมันสั่นแบบขาเขื่อนเองนะสั่นจนแบบจะเลี้ยวรถจะเลี้ยวจะคุมรถเนี่ยแทบคุมไม่ได้พี่เชื่อไหมว่ามันตกใจด้วยความตกใจเฮ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยผมพูดออกมาอย่างเงี้ย คร ับ รถมันก็มีการเซเล็กน้อยแต่ผมก็คุมสติตัวเองได้ไงค่อยคุมสติไปผมก็บิดเร็วที่สุดแต่ว่าเชื่อไหมพี่ผมหันไปเนี่ยผมเห็นผู้หญิงคนนี้วิ่งตามผม ครับ ผมบิดจนสุดไม้นะไอเวฟพวกเนี้ยถึงเดิมๆว่าทีละมันบิดเนี่ยก็ได้เกือบร้อยนะประมาณร้อยนะเต็มที่เลยนะเวฟเนี่ยเวฟร้อยฮะบิดเนี่ยคือถ้าเป็นคนน่ะมันแค่ไอ้40-50มันวิ่งไม่ทันแน่แต่ไอเนี่ยมันวิ่งกระชันชิดมากพี่แบบผมบิดเต็มที่เลยแบบแต่ตาก็ร้องเฮ้ยอะไรวะตามมาทำไมวะก็พูดอย่างเงี้ยแบบด้วยความตกใจเงี้ยแต่ในใจจริงๆคิดถึงหลวงพ่อเลยแบบขอให้พระให้เจ้าคุ้มครองอะไรเงี้ยช่วยผมด้วยถ้าผมกลับไปถึงบ้านผมจะไปทำบุญจะไปทำบุญอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยเดียวฮะด้วยความตกใจพี ่ครับ มันวิ่งมาไล่ติดจะถึงไม่ถึงเนี่ยแล้วมือมันยาวที่มันคล้ายมันคว้าตะปบแบบแต่มือมันยาวมันคล้ายมันสะบัดไหลมาก่อนแล้วมือมันคว้ามาที่หลังอย่างเงี้ย เอื้อมมาจับหลังเราเหรอ ครับมันคว้าวิดไปวิดมาไอ้ที่แบบไอ้ที่มอเตอร์ไซค์มันจะมีที่จับอยู่ข้างหลังพี่นึกสังเกตไหมที่โค้งอ่ะตรงหลังเบาะ ตรงสุดเบาะจะมีโครงเหล็กอยู ่ใช่พี่มันคว้าวิดไปวิดมาอย่างนั้นวิดไปวิดมาวิดอย่างนั้นผมว่าวิดอย่างนั้นแหละคือมัวแล้วหันไปมองมันไงข้างหน้ามันมีราวสะพานเกือบชนสะพานที่ได้หักออกมาทันพอหักออกมาทันพอถึงหมู่บ้านแล้วนั้นเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีไฟที่ มันจะมี ไฟข้างทางพี่ก็เห็นพี่น่าจะเห็นนะนะไฟสีแดงๆไฟหลวงนะพอไปถึงตรงนั้นแล้วพี่ผมบิดไปพอหันกลับมาทีไม่เห็นมันแล้วแล้วอยู่ๆเนี่ยมอเตอร์ไซค์ผมเกิดดับ เอ้า โอ้โหเกิดดับพี ่มาดับซะอีก ดับอยู่ๆมันไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เคยงองแงไม่เคยอะไรแล้วแม่ยานางอันนี้นะผมก็พอจอดพอดับแล้วสตาร์เลยว่าสตาร์เลยมันดับอยู่ๆมันดับเลยมึงก็ยังคาเกียร์อันนี้อยู่ไงก็อยู่มันดับยังไงก็เปิดตบลงเกียร์ว่างเยียบให้มันไปเกียร์วนนี่พี่มันได้เกียร์ว่างสตาร์ยังไงสตาร์ไม่ติด ครับ สตาร์ไงก็สตาร์ไม่ติดก็ยกมือไหว้ในพานก็มีในคอเนี่ยโทษทีนะครับตื่นเต้นไหมนะ ใจเย็นฮะ แฟนพระหลวงพ่อเงินอยู่ก็ยกบอกว่าหลวงปู่ให้ผมกลับไปถึงบ้านอย่าให้มีอะไรขอให้ผมได้ถึงบ้านแล้วตอนเช้ามาผมจะทำบุญแล้วผมจะตั้งใจทำดีคิดเงี้ยคือความกลัวนี่แหละคือคิดอะไรต่างๆเพื่อจะให้ตัวเองรอดมันกลัวจริงๆนะพี ่ครับ ถ้าคนไม่ได้เห็นเราเขาไม่รู้หรอกว่ามันกลัวเป็นยังไงกลัวจริงๆฮะกลัวมาก คร ับ แล้วทีเนี้ยมันจอดสตาร์ไงก็สตาร์ไม่ติดสตาร์ไงก็สตาร์ไม่ติดหมามีนะพี่หมามันไม่เห่าเอาในกิจกรรมเสือหอนมันพาแบบพร้อมใจกันที่มันได้เห็นคนน่ะมันจะต้องแบบคนแตกหน้าอะไรมันจะต้องพากันเห่าแล้วหมาไปเรื่อยตัวเลยลุมน่าจะลุมเห่าลุมอะไรมันไม่เห่ามันพากันหอนเป็นเลงเลย ครับ แล้วทีนี้หมาหอนก็บิดโอ้โหผมอยากจะบ้าคือเหงื่อปากเบลอสั่นแขนสั่นไปหมดเลยนะทำอะไรไม่ถูกพยายามตัดรถให้ติดอย่างเดียวแล้วหมาก็หอนก็บิดโอ้โห ฮะ แล้วทีเนี้ยพอหมามันเริ่มจะหยุดหอนแล้วผมได้ยินเสียงนึงบอกกลับมาสิกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาสิ มีเสียงอะไร เสียงเป็นเสียงผู้หญิงครับแต่ไม่มีตัวไม่รู้มันตะโกนไปทางไหนแต่เสียงมันมาจากข้างหลังมาจากที่มืด คร ับถึงที่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นป่าอ้อยแล้วพี่ถึงตรงนั้นมันเป็นป่าอ้อยสองฝั่งเลยบอกว่ากลับมาสิมาอยู่ด้วยกันกลับมาสิมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยสองสามค่ะโอ้พูดทุกคนลูก คร ับ โอ้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็กำผ้าผมแน่นเลยนะผมก็กำผ้าผมแน่นเลยผมก็บอกว่าหลวงปู่ให้ผมได้กลับบ้านผมจะทำความดีผมจะไม่ทำชั่วอีกผมจะทำความดีผมจะไม่ทำชั่วตอนเช้าผมจะไปทำบุญ คร ับ เชื่อไหมพี่รถสตาร์ติดกับไอ้สตาร์ไม่กี่ครั้งเองนะที่ผมพูดเนี่ยจากที่ผมพูดไปอีกทีเนี่ยสตาร์แค่กระทืบแค่สองครั้งปุ๊บติดเลยเขาติดตรงนี้แล้วผมขับรถกลับบ้านเลยกว่าจะถึงบ้านอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าได้ครับแต่ไอ้ภาพเนี้ยมันยังตามอยู่ในหัวสมองตลอดคือทำให้เราระแวงก็ต้องหันไปอยู่ข้างหลังตลอดอ่ะต้องคอยหันตลอดพี ่ครับ พอไปถึงบ้านเท่านั้นแหละผมถึงบ้านผมจอดรถได้ผมเข้าบ้านเลยผมไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระเลยผมไหว้พระน้ำก็ไม่อาบเลยแต่นึกตำหนิแฟนตัวเองในใจ ครับ บอกว่าไอ้ห่า เออแต่เย็นฮะ ตอนเย็นขอกลับไม่กลับแต่ดันให้กลับดึกขนาดดันให้กลับกลับง่ายๆอย่างนั้นน่ะนึกโมโหนะพี่บอกว่านึกโมโหแบบสงสัยจะเป็นดวงว่าเราจะโดนอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะมันน่าจะเป็นกระดวงของเราด้วย ครับ แล้วพอเข้านอนน่ะฝันฝันถึงผู้หญิงคนเนี้ย ครับ เขาบอกฝันว่ามันเห็นเราตั้งแต่ตอนเย็นแล้วฝันว่าเขาเห็นผมมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนึกชอบผมอยากเอาผมไปอยู่ด้วยเขาบอกว่าเขานั่งอยู่ตรงข้างศาลเนี่ยนั่งมานานแล้วเขาเห็นผมเขาอยากเอาไปอยู่ด้วยครับ คร ับ มาตามมาอันนี้คือฝันนะพี่ไม่ใช่ที่เห็นคือฝันครับครับฝันอันนี้คือฝันตอนนี้ผมถึงบ้านแล้วฝัน เหมือนอยากเอาเราไปอยู่ด้วย ครับบอกว่าเห็นผมพาไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตั้งแต่ตอนเช้าตอนอะไรแล้วอะไรเงี้ย โอ้โหโชคดีนะไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับตัวคุณลบเองเนี่ย ครับผมไอ้ยังผมเนี่ยผมไม่คิดอะไรหรอกนะพี่ผมกลัวแบบมันต้องผมว่ามันหลอกให้เราแบบหันไปมองมันหรือเปล่าเราไม่รู้ให้เราไปเกิดไปประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยหรือเปล่าเราไม่แน่ใจไง นั่นดิโชคดีไงฮะเจ้าดีว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวของคุณพันลบไง ผมก็ว่าอย่างนั้นนะผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องนั้นที่ไรผมจะสั่นทุกทีเลยผมกลัวแบบภาพมันยังเห็นอยู่เลยครับ โอ้โหยังทุกวันนี้ยังจำรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นได้อยู ่จำได้พี่จำได้เลยแหละจำได้แล้วสถานที่ก็จำได้แล้วผมก็ไม่เคยไปถามนะว่าเท่านั้นมีอะไรหรือยังไงแต่ดัน แต่ดันมีคนนึงเคยเล่าผมว่าเขตนั้นเขาเรียกว่าเขตหมู่บ้านถังแดงหรือว่าแถววัดโกกลึกเขาบอกว่าแถวนั้นอะผีกะจะชุมมากไอ้ผมก็ไม่รู้จักว่าไอ้กะไอ้เกิดมันเป็นตัวยังไงผมไม่รู้จักว่าไอ้ผีกะมันเป็นยังไงนะ คร ับ แต่ผมคิดว่ามันก็คงจะใช่นั่นแหละ แล้วหลังจากนั้นนะฮะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาต้องเดินทางไปหาแฟน ไม่ไปอีกเลยฮะ ไม่ไปอีกเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับตัดสินใจคือแบบว่าไม่ใช่ผมโหดร้ายหรืออะไรนะคือผมแบบยังไงอะไม่ไปหาเขาแล้วอะคือถ้าไปอะคือก็ต้องไปอีกทางนึงถ้าไปอีกทางคือนานๆต้องไปเจอกันแต่ก่อนเราจะไปหาแบบบ่อยอะแต่มันไกลนะ ครับ คือด้วยความแบบเราชอบเขานะเราอยากเราคิดถึงเขาแล้วก็ไปทีนี้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บผมไม่ค่อยอยากจะไปเลยไง ครับโอ้โหคือต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่คุณพลบเจอเนี่ยหลอนนะเป็นผมเนี่ยถ้าเกิดเจอเหตุการณ์นี้จริงๆผมไม่แน่ใจผมจะตั้งสติอยู่หรือเปล่าเจอแบบนั้นนะเจอถึงขนาดมาให้เห็น3ครั้งอยู่ข้างทางและไม่หนำซ้ำยังวิ่งตามรถอีก ไอ้ที่แรกน่ะเราไม่คิดว่ามันเป็นผีไงพี่เราคิดว่าเป็นนกป่อฮะ ไม่คือใจแรกเนี่ยเราคิดว่าเราอยากช่วยเขา ใช่ใช่ครับแต่เราถ้าจอดปุ๊บเขาจะคิดยังไงล่ะเขาจะคิดว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่าอันนี้แง่นึงผมก็ไม่กล้าไง แต่เราก็ต้องระวังตัวเราด้วยถูกไหมฮะ ใช่ครับใช่คร ับ ต้องลองตัวเราว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นนกต่อของโจรหรือเปล่าเพราะสมัยนี้มันก็ไว้ใจอะไรมากไม่ได้ถูกไหม ใช่ครับใช่ครับ โอ้แล้วอย่างหนึ่งทางนั้นมันเปี่ยวด้วย ใช่พี่ใช่มันเปี่ยวจริงๆนี่ถ้าเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยเขาไม่คิดกันหรอกว่าจะมาเดินทำไมเนี่ยอย่าแล้วมันจะมาเดินทำไมล่ะอะไรดึกขนาดเนี้ยเอาคิดแค่นั้นเนี่ย ฮะแล้วถ้าเกิดว่าโทษนะฮะณตรงบริเวณจุดที่เขากำลังเอื้อมมือมาเอื้อมมือมากำลังจะจับรถเธอเขาจับรถได้อ่ะ ถ้าจับรถได้เหรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ช่วงที่เขาแบบตวัดแขนไปเนี่ยคือไหล่วินนึกออกไหมว่าไหล่มันจะมาก่อนแล้วแขนมันค่อยตามมาที่หลังเนี่ยเหมือนเขาสะบัดแขนมาเนี่ยเหมือนเขาอุ้ยอย่างแขนมาเนี่ยหันไหล่มาก่อนแล้วแขนมันตามมาจะซ้ายขวาทีซ้ายทีขวาทีเนี่ยพี่นึกออกไหมแล้ววิ่งอ่ะแล้วเราอัดรถไปเต็มที่แล้วสุดไม้แล้วถ้าเป็นไปได้แล้วถ้าผมวิ่งเร็วกว่ารถนะจะพูดไปได้นะผมจะทิ้งรถแล้วแบกรถวิ่งเองด้วยซ้ำไป อารมณ์นั้นนะเน า ะ ใช่มีแบบโอ้โหรถทำไมมันช้าจังวะขนาดบิดตัวสุด คร ับ ผม แต่หันไปอีกทีพี่ราวสะพานมันอยู่ข้างหน้าไง เกือบไปแล้ว ครับวิดนิดเดียวคือหักออกไปเต็มที่เลยปุ๊บออกไปเงี้ยหน่อยเดียวเองไงหน่อยเดียวจะประมาณสักแขนนึงจะโดนแล้วไงเกือบจริงๆพี่ถ้ามาชนตูมคงไม่เหลือครับ อันนี้ มันเร็วฮะ อันนี้ก็เป็นไปได้อาจจะว่าเขาอาจต้องการตัวตายตัวแทนถูกไหมฮะ น่าจะนะครับ โอ้โหเล่าเรื่องนี้ผมเชื่อคุณพลบนะ หลอนนะหลอนครับคิดแล้วก็โอ้โหขนลุกมากครับ เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วถูกไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับ โอ้โหไม่นานมานี้เองแล้วตรงปัจจุบันนี้เส้นถนนเส้นตรงนั้นนั้นยังเปรี่ยวอยู่ไหมครับ เปรี่ยวครับผมสามารถพาไปดูได้ดูอะไรได้เลยครับแล้วอีกอย่างนึงคือทางหมู่บ้านผมเนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆเยอะสามารถย้ายหนีผีกันทั้งหมู่บ้านเลยนะพี ่รอ ครับ แล้ว ตรงนี้มีโอกาสเลยผมจะเล่าให้ฟัง เดี๋ยวแล้วตรงที่ย้ายไปแล้วตอนนี้ทุกวันนี้เป็น ที่ล้างคือเป็นสวนล้างเลยแบบเป็นสวนใหญ่มากเขาเรียกเป็นสวนเรียกคลองเพิ่มไงพี่แต่ก่อนมันเป็นหมู่บ้าน เอางี้เอางี้เราอย่าเพิ่งบอกพิกัดครับอย่าเพิ่งบอกพิกัดขนาดนั้นนะฮะมีคุณผู้ฟังนะครับส่งข้อความมาเยอะมากนะครับมีบอกว่าให้10กะโหลกครับจากคุณภูตากรุงเทพ ขอบคุณครับ แล้วมีว่าเรื่องคุณพันลบน่ะร้อนสุดไปเลยครับมาสุดตรงที่จับหลังรถแล้วรถดับพร้อมตะโกนเรียกนี่แหละครับจากคุณ5748ใช่อันนี้ผมเลยนึกย้อนกลับไประหว่างที่คุณมันรถกำลังบิดมอเตอร์ไซค์หนีอยู่แล้วผู้เด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาพยายามจะสะบัดมือและเอื้อมมือมาจับรถคุณพันลบอ่ะถ้าเกิดมันดับตรงนั้นน่ะ โอ้โหผมว่าถ้าผมดับตรงนั้นนะผมก็กันลินตายดีกว่าพี่ผมไม่อยากรู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงผมยอมกันลินตายจริงนะเอาด้วยความกลัวผมแบบว่า จริง เขาว่ากลัวเนี่ยความกลัวเนี่ยลักษณะเป็นยังไงผมบอกได้เลยนะว่าขนนี่มันตั้งแต่อนุทุกอนุลุงผลเลยนะอย่างนั้นหนังใจตั้งทันมาหมดเลยพี่ เข้าใจฮะเข้าใจอารมณ์นั้นครับใครเจอเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะแบบนี้ครับผมว่าโอ้โหใจหนึ่งไม่คิดอะไรดีนะฮะอย่างที่บอกนะอย่างที่ผมย้ำว่าโชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ใช่ครับใช่ครับอันนี้โชคดีมากมากพี่โชคดีมากมาก คงจะเป็นเรื่องของคุณพระคุ้มครองเราเนี่ยแหละครับที่เราห้อยพระแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของบุญต่างๆที่เราทำมาเนี่ยนะครับช่วยให้คุณพลบนั้นผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ตื่นเช้าผมก็ไปทำอย่างที่ผมพูดนะครับทำบุญอย่างที่ผมพูดแล้วผมก็ตั้งใจที่จะทำดีอะไรเงี้ยทำดี ไม่มากก็น้อยพอได้ทำดีไปก่อนอย่างที่เราพูดอะพอเป็นสัจจังอะคุ้มครองเราอะ นี่แหละเขาเรียกคนดีผีคุ้มจริงครับโอ้มีคุณผู้ฟังส่งมาจากคุณมังกี้บอยบอกว่าสาทุกขอให้ติด MP3 แน่นอนครับเรื่องนี้ต้องเอาลงบันทึก MP3 เลยครับ ขอบคุณ โอ้น่ากลัวจากคุณโรสแมวน้อยคิตตี้เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดสมมตินะถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสเป็นไปได้สมมตินะ ครับ ถนนเส้นนี้เราอยากไปทำการนั่งจับตาดูผีอะไรเงี้ยคุณพลบจะพาเราไปได้ไหมฮะ ได้เลยพี่ อู้เสียงสูงเลย ได้เลยผมอาสาทันทีเลยแล้วอีกอย่างนึงแบบมันจะหลอนในที่คิดถึงความหลอนได้เลยแล้วเส้นนี้มันไม่ธรรมดา แสดงว่ามีประวัติเยอะแยะมากมายเหรอเส้นนี ้ประวัติมีสุโชคโชนเนี ่ยแล้วเราก็รู้พี่ถามก่อนแล้วเราก็รู้แล้วเราทำไมกลับทางนี้เนี่ย พี่เข้าใจไหมว่าเราไม่คิดว่าไอ้ผีในสมัยเนี้ยสมัยตะก่อนไอ้รุ่นพ่อรุ่นแม่เรามันมีอยู่แล้วคือไอ้ตอนนั้นคือแบบมันคงยังไม่มีหมู่บ้านคือตะก่อนมันคงจะเป็นทางเกวียนทางอะไรคือมันล่ำลือมาตรงนั้นแต่ตอนนี้มันมีลาดยางไงพี่ ครับ แล้วอย่างนึงเรามีมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันคงจะเร็วไอ้กว่าเกวียนแน ่ มันคงจะไม่มาหรอกอะไรอย่างนั้นเราคงไม่ฟุกอะไรขนาดนั้นไงพี ่ดวงมันจะโดนจริงๆนะอันนี้พูดตามตรง ใช่ไอ้ดวงมันโดนตั้งแต่ที่ตรงแฟนเราหลังเราแล้วแหละ จังหวะ ไม่ยอมให้กลับเนี่ย ครับผม พอถึงดึกๆเนี่ยให้เรากลับง่ายๆซะงั้นนะครับเราก็เอ๊ะแต่นะแปลกว่ะตอนแรกนี่ล้างไม่อยากให้กลับยังไงก็ไม่ให้กลับไงก็ไม่ให้กลับถ้ากลับได้เลิกแน่อันนี้สมอันนี้คงสมพรปากเขาแหละคงได้เลิกแล้ว ครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คบกันเลยเหรอฮะหรือว่ายังไง มันคุยกันแค่แป๊บๆคือแต่มันไม่สนิทปากเลยคือเล่าให้เขาฟังเขาก็ไม่เชื่อเล่าให้เขาฟังเขาก็ไม่เชื่อไงคือถ้างั้นผมก็คิดว่าผมคงฝากผีซากใครอะไรไม่ได้แน่ผมก็เลยตัดสินใจบอกไม่คบไม่คุยเลยดีกว่าไม่ได้ว่าใจดำนะพี่รู้สึก เข้าใจแปลกเนี่ยเข้าใจอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเราก็คงจะไม่คงไปยุ่งเกี่ยวละนะครับแต่เรื่องของวิญญาณที่เจอเนี่ยเป็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนึงที่ใส่ชุดเหมือนชุดพละของโรงเรียนถูกไหมฮะเป็นกางเกงวอร์ม ใช่ นึกออกนะฮะเป็นชุด กางเกงเนี่ยเป็นกางเกงพละแต่เสื้อคงจะเป็นเสื้อธรรมดาไม่ใช่เสื้อโรงเรียนแน่ โอ้แต่มันโหดตรงที่วิ่งตามแล้วเหวี่ยงแขนมาจะมาจับเราอ่ะ พี่ตรงนั้น ไอ้คน ร ู้ว่า แล้วไอ้โหดไม่โหดที่ผมบอกว่าตอนที่เราขี่แซงเขาเนี่ยไอ้ตาทางซ้ายเราชำเลืองมันเหมือนเจาะจงจะให้เราเห็นหน้าเขาไงมันทันทีปุ๊บแล้วก็เห็นแค่แวบๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนแบบนานมากเหมือนเราชำเลืองมองนานมากไงพี่ภาพเหมือนเราเห็นทุกอนูอ่ะตานี่ใหญ่มากแล้วจมูกมันไม่มีดั้งมันแฟบลงไปเนี่ยมันมีแค่รูจมูกเนี่ยแล้วตรงโหนกแก้มนี่มันแหลมขึ้นมาหน่อยนึงคือมันแหลมเหมือนแบบแหลมเอาเป็นหนกๆอ่ะ ครับ แล้วปากเนี่ยถ้ายิ้มอ่ะหรือคิดดิฝ่ามือเราเนี่ยปิดปากก็ไม่มิดแน่ถ้าเขายิ้มขึ้นมา โอ้ยไม่ต้องไปมัวเห็นรอยยิ้มนะครับเจอแบบนั้นผมก็ไม่อยู่แล้วฮะ ที่เราเนี่ยเหมือนเขาเจาะจงให้เราเห็นหน้าเขานะ ครับ ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ที่ไรผมจะกลัวจะสั่นทุกทีเลยผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยากจะนึกถึงเรื่องนี้เท่าไหร่แต่มันขอจะติดเข้ามาติดเข้ามาในหัวสมองผมตลอดเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบมันฝังลึกเกินไป เอาละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโอ้โหหนักหน่วงมากแต่อย่างที่บอกฮะโชคดีครับที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเนาะ ครับผม อะไรครับหลังจากนั้นได้ไปทำบุญอะไรให้เขาไหมครับหรือว่ายังไงฮะ ไปครับไปอย่างที่พูดครับไปอย่างที่บอกไว้อะไปครับ เอานั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ ครับ ได้เลยครับผมแล้วโทษนะฮะเมื่อกี้ตอนระหว่างที่เล่าเนี่ยตรงที่คุณพลบอยู่เนี่ยคุณอยู่ตรงไหนอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ตรงไหนฮะ เป็นตึกอยู่ครับผมอยู่ตรงนอกชานครับตรงข้างโรงพยาบาลสินแพทย์ตรงที่พี่แจ็คเขาเคยมารักษาไปบ่อยแฟนจะเห็นพี่แจ็คเนี่ยแฟนไปคือแฟนอีกคนนึงนะฮะ ครับผม ผมพยายามจะให้แฟนผมนะขอลายเซ็นพี่แจ็คกับไม่กล้าแฟนผมก็ไม่กล้าอะไรเงี้ยผมติดตามฟังเนี่ยมานานแล้วเหมือนกันนะ ครับผมแล้วตรง รายการเนี่ยชอบจริงๆครับ ผมถาม หลอนเลยนะ ผมถามนิดนึงตรงที่คุณพลบเล่ายืนเล่าอยู่ตรงเนี้ยมีหมาหอนมีหมาเห่าอะไรไหม ไม่มีนะ หรือว่าจะเป็นเสียงซาวของเราแต่ผมนี่เสียงหมาเห่าไงผมไม่เลยไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนี่มีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าแถวนั้นมืดแล้วก็น่ากลัวจริงครับผมก็คนอุทัยครับอำเภอลานสักเลยครับ อ๋อแต่คนแม่ก็เป็นคนอุทัยตรงนั้นเขาจะรู้ดีครับ ครับ มันมืดมันเปลี่ยวจริงๆครับพี ่เนอ๋อแล้วก็มีเข้ามานะครับบอกว่าพี่ขวัญตอนที่พี่พันลบเล่าอยู่หนูได้ยินเสียงผู้หญิงร้องมีใครได้ยินเหมือนหนูไหมได้ยินจริงๆนะฮะขอโทษนะครับเมื่อกี้บอกผิดชื่อค่ะชื่อจากแอมธัญบุรีนะฮะเอาละครับผมยังไงขอบคุณมากๆครับคุณพันลบ ครับขอบคุณ มากนะฮะเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวสนุกสนานมากเลยฮะวันนี้ถ้าเกิดว่าคืนนี้ใครพลาดไปนี่โอ้โหเสียดายแย่เลยกับเรื่องนี้ได้เลยครับยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะ ครับผมครับผม ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับโอ้ต้องบอกเลยครับว่าท่านสั้นเลยครับกับเรื่องนี้โหดมากอ่ะเรื่องนี้เจอแบบเนี้ยแล้วเสียงคุณพันลบเวลาเล่านะครับผมเชื่อนะว่าคุณพันลบก็เจอจริงน้ำเสียงเล่าแล้วตื่นเต้นนะครับโอ้โหนี่ฮะขนาดผมยังแค่ขนลุกฟู่ไปทั้งตัวเลยครับเพราะเคยโดนมาเหมือนกันพอๆกันเลยครับจากคุณ5467 Smile Talk The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งเกิดขึ้นที่พัทยาครับผ่านมาประมาณสัก13ปีครับมีชื่อเรื่องว่าหมอนวดวิญญาณครับเป็นเรื่องราวของคุณต้อมครับสวัสดีครับคุณต้อม ครับสวัสดีครับ โหลได้ยินเสียงท่านชัดไหม อ๋อได้ยินชัดครับทางได้ยินเสียงผมไหมครับ ชัดเจนครับแต่เสียงมันจะก้องๆหน่อยนะตอนนี้เปิดสปีกเกอร์อยู่หรือเปล่า อ๋อไม่ได้เปิดครับ หรออยู่ในห้องเปล่า ฮัลโหลอยู่หน้าระเบียงครับ อยู่หน้าระเบียงนะเสียงมันอาจจะก้องๆไม่ได้ใส่สมอลทอล์กใช่ไหม อ ๋ อไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่ โอ้ไม่เป็นไรเสียงจะก้องๆนิดนึงไม่เป็นไรเอางี้ตอนนี้คุณต้อมได้ครับได้อยู่ครับตอนนี้คุณต้อมฟังเดอะช็อคดูจากที่ไหน YouTube อ่ะครับอ๋ออยู่อ้อมน้อยครับ อยู่อ้อมน้อยฟังผ่าน YouTube นะแอบได้ยินอยู ่ครับ ครับแล้วตอนนี้ฟังอยู่กับใครออกมาอยู่ตรงระเบียงเนี่ย คนเดียวครับคนเดียว อยู่คนเดียวเป็นห้องอพาร์ตเมนต์งี้หรอหรือเป็นคอนโด ใช่ครับผมเป็นห้อง แล้วฟังเดอะช็อคคนเดียวไม่กลัว ไม่กลัวคร ับ แน่ใจนะ ฟังมานานแล้วครับเป็นแฟนรายการคร ับ อ๋อออกมาเล่าที่ระเบียงเนี่ยเล่าอยู่เนี่ยมองดีๆนะเผื่ออยู่ดีเนี่ยอาจจะมีมือแบบว่าไต่มาเกาะขอบระเบียงแล้วโผล่หน้าขึ้นมาฟังก็ได้นะเออ เดี๋ยวนะครับพี่ผมจะบอกพี่ว่านะ อะไร ห้องข้างๆผมเนี่ยมันเป็นห้องล้างครับพี่ จริงเหรอไม่คุณลบ จริงครับไม่ได้พูดเล่นครับคือลบพิราบเนี่ยนะครับเข้าไปทำรังครับ แล้วนี่ ตอนแรกที่ผมไม่สังเกตนะครับตอนแรกผมยังไม่สังเกตเนี่ยผมไม่รู้เลยครับพอผมมาสังเกตคือพื้นห้องนะครับพื้นห้องหน้าประตูมันเคลอะมากครับคือมันไม่มีคนอยู่เนี่ยพูดขนลุกเลยครับเนี่ยใช่ครับ แล้วนี่คือมองเห็นระเบียงห้องข้างๆป่ะ ไม่มองครับมองเห็นแต่ไม่มองครับ เอ้ยพูดตามพี่เอางี้พูดตามพี่สักประโยคได้ไหม ว่าม าฟังเรื่องผีที่ผมเล่านะครับเฮ้ยสักประโยคนึงสักประโยคนึงเอาสักประโยค มาฟังเรื่องผีที่ผมเล่านะครับแต่ไม่ต้องข้ามมาห้องผมนะครับ เฮ้ยผมชอบคุณ ขอเพิ่มไปนิดนึงครับ ผมชอบคุณว่ะโอเคมาถึงเรื่องเล่ากันดีกว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้ครับต้อมเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยานะผ่านมา13ปีครับแล้วหมอนวดวิญญาณน่ะคืออะไรครับต้อม เดี๋ยวฟังในเรื่องก็ได้ครับเพราะช่วงนั้นผมเป็นช่วงเบญจเพสพอดีครับคือปีครับเข้าเรื่องเลยนะครับ ครับ ครับปี2550นะครับคือผมก็ทำงานมีกลุ่มทำงานของผมครับก็ในกลุ่มนะครับก็คือทำงานสำเร็จแล้วก็จะได้ไปเที่ยวที่พัทยานะครับ คร ับ เพื่อนมีทั้งหมด8คนนะครับรวมผมด้วยมีผู้ชาย2คนมีผู้หญิง6คนนะครับ ครับ ก็มีโปรแกรมครับไปพัทยาแล้วก็เพื่อนๆก็จัดแจงจองห้องพักที่เรียบร้อยนะครับก็เดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงพัทยาก็ประมาณเกือบบ่ายสามครับ ครับ ก็ได้ห้องพักผมได้อยู่ห้อง401นะครับ 401 อยู่ครับใช่ครับเป็นได้อยู่กับแบงค์เป็นเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งส่วนเพื่อนผู้หญิงก็ได้อยู่402 403 404ก็คือห ้ องติดกันนะครับสลับกันครับก็แต่ก่อนที่จะเดินทางครับผมรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวครับคือรู้สึกไม่ค่อยสบายตั้งแต่ก่อนไปนะครับ อันนี้คืออาการไม่สบายไม่ใช่ไม่สบายใจ อาการของเราใช่ครับ ครับ พอไปถึงนะครับก็กระเป๋าผมก็วางกระเป๋าไว้ก็ยังไม่ได้จับส่วนแบงก์ก็จับเสื้อผ้าเข้าตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวบอกลักษณะของโรงแรมนะครับในห้องนะครับเปิดประตูปุ๊บห้องน้ำนี่จะอยู่ซ้ายมือนะครับ คร ับห้องน้ำอยู่ซ้ายมือเดินตรงไปหน่อยก็จะเป็นเตียงแล้วปลายเตียงเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้า คร ับเยื้องไปหน่อยไม่ตรงไปนะครับ คร ับแล้วข้างๆเตียงก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งครับ ครับ คราวนี้ก็ผมก็ขอตัวครับกินยารู้สึกว่ามันปวดไม่เมื่อยก็เลยขอกินยาครับเพื่อที่ว่า5โมงเนี่ยจะได้ออกไปเดินตลาดคนเดินแล้วก็กินข้าวกับเพื่อนๆนะครับ ครับ ผมก็กินยาแล้วก็รู้สึกหลับไปครับก็เห็นเพื่อนจัดของปกติครับตอนนั้นก็น่าจะประมาณใกล้ๆ5โมงครับแบงก์ก็ปลุกผมครับผมว่าเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็สะดุ้งสะลือครับผมก็บอกว่าอ๋อไม่ไหวครับก็ไปกันเลยประมาณนี้ครับครับแล้วผมก็หลับต่อครับหลับต่อไปนานแค่ไหนไม่รู้นะครับผมก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ปลายเท้าผมครับครับทีนี้ไอ้ด้วยการที่เราก็ไม่ค่อยสบายเราก็พยายามจะลืมตาเพราะเราได้ยินเสียง คร ับ ครับคือตอนนั้นในห้องเนี่ยมันมืดเลยนะครับคือว่ามันไม่มีแสงไฟไม่มีอะไรครับ คือเราก็ไม่ได้เปิดไฟในห้อง เอาไม่ได้เปิดครับ ครับ ครับก็เห็นเป็นคือเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าเราพยายามจะลืมตาครับแต่มันลืมตาไม่สนิทนะครับเคยเป็นแบบนี้ไหมครับ ยังไงนะลืมตาไม่หมดเนี้ยหรออ ่าใช่เราจะลืมเพราะว่ามันเหมือนกับด้วยความเพียหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่คือเราพยายามลืมตาถ่างตาดูครับแต่เราลืมตาได้ไม่หมดครับ คืออาการเหมือนหลีตา เราก็อยากนอนด้วย อาการเหมือนหลีตาอยู่ใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับก็เห็นครับก็เห็นเป็นคนเนี่ยครับก็คือกำลังวุ่นวายเปิดตู้วุ่นวายอยู่รื้อของหรือตรงโต๊ะเครื่องแป้งข้างตู้เนี่ยก็เห็นวุ่นวายผมก็ต้องเข้าใจว่าเป็นใครครับ ต้องเป็นเพื่อน ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นแบงค์ใช่ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นแบงค์ครับโอเคครับผมก็หลับต่อครับหลับต่อไปสักพักหนึ่งครับก็โทรศัพท์ผมก็ดังครับมือถือสายก็เข้ามาครับพยายามจะรับนะครับแต่รับไม่ทันก็ขึ้นมิดคอลก็ขึ้นเป็นแบงค์เนี่ยโทรเข้ามา คร ับ ครับผมก็กดโทรศัพท์ดูเวลานั้นจำได้ว่า1ทุ่ม10นาทีครับ 1ทุ่ม10นาที ใช่ครับผมก็ลุกขึ้นไปเปิดไฟครับอันนี้ก็เปิดไฟครับแล้วก็ล้างหน้าในห้องน้ำ ครับ แล้วก็กลับมานั่งที่เตียงครับแล้วก็หยิบโทรศัพท์โทรกลับไปหาแบงค์นะครับโทรไปแบงค์ก็ไม่รับอาจจะเดินอยู่เสียงดังอะไรประมาณนี้ไม่ได้รับผมก็ไม่เป็นไรทีนี้ครับผมก็มองไปรอบๆถัดจากเตียงก็จะเป็นเก้าอี้นั่งกินข้าวอะไรประมาณนี้ครับ ครับ ครับผมก็เห็นเป็นเมนูครับเป็นเมนูเครื่องดื่มอาหารประมาณนี้ผมก็หยิบมาดูครับก็ไปสะดุดตรงนวดแผนโบราณนะครับ อ๋อก็คือในโรงแรมมันจะมีเหมือนนวดแผนโบราณอยู่ด้วย ใช่ครับสมัยนั้นนะครับเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วครับก็มีราคามีเครื่องดื่มอะไรผมก็สะดุดเสร็จผมก็โทรไปที่ฟอนต์นะครับโทรไปถามว่าเขาให้ติดต่อที่ฟอนต ์ครับ ก็โทรไปก็มีผู้ชายรับผมก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับก็คุยกันว่ามีหมอนวดไหมอะไรประมาณเนี้ยเขาตอบว่าอ๋อลูกค้าตอนนี้หมอคือลูกค้าหมดครับ ก็คือไม่มีหมอว่าง ไม่มีหมอว่างใช่ครับแต่ว่าในใจผมอ่ะก็คือไม่ได้ว่าจะนวดตอนนี้อยู่แล้วกะจะนวดหลังสี่ทุ่มครับเพราะว่าโปรแกรมตอนสี่ทุ่มเนี่ยเพื่อนๆจะไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่พัทยาครับน่าจะรู้แล้วว่าที่ไหนครับแต่ผมกะว่าผมจะไม่ไปครับผมกะว่าจะเอาเวลานั้นอ่ะมานวดครับทีนี้ก็โอเคก็คุยกับที่ฟอนต์เขาก็บอกโอเคตอนนี้หมอไม่ว่างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุณลูกค้าติดต่อมาใหม่ครับ ก็วางสายไปครับทีนี้เพื่อนๆก็มาครับก็กลับมาเจ้าแบงก์ก็ซื้อข้าวมาฝากผมก็นั่งกินข้าวแล้วผมก็นึกขึ้นได้ครับว่าตอนช่วงที่หลับอยู่ครับที่บอกครับว่าเห็นคนก็แก๊กก็แก๊กอยู่ครับ ครับ ผมก็ถามเจ้าแบงค์ว่าแบงค์ลืมของเหรอเจ้าแบงค์ก็บอกว่าลืมอะไรไม่ได้ลืมบอกผมก็คิดว่าเพื่อนอ่ำนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรก็ปฏิเสธไม่เป็นไรเหมือนจะอ่ำผมว่าไม่ได้เข้ามาอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วนี้แบงค์ก็เข้าไปอาบน้ำผมก็เปิดประตูไปหาเพื่อนผู้หญิงนะครับที่อยู่ห้องถัดไปครับ ครับ ก็เข้าไปก็ไปถามว่าแบงค์ได้กลับเข้ามาที่ห้องไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนก็บอกว่าอ๋อไม่ได้กลับเข้ามาตอนนั้นผมก็งงๆนะครับผมก็เลยอยู่คุยกับเพื่อนผู้หญิงไปสัก10นาทีได้ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ได้ยินเสียงแบงค์ครับวุ่นวายครับในห้องครับเสียงวุ่นวายมาจากในห้อง ห้องเรานี่แหละ ใช่ครับห้องเราเนี่ยแต่ตอนนี้ตัวเราอยู่ที่ห้องเพื่อนผู้หญิงเพื่อนๆก็กูนเข้ามาที่ห้องนะครับก็มาดูว่ามันเป็นอะไรอะไรประมาณเนี้ยเจ้าแบงค์ก็ใส่ผมเลยครับว่าเฮ้ยทำไมเล่นกันแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยทำไมว่าผมไปเล่นอะไรแบบนี้ก็คือว่าเปิดตู้ออกมาครับคือแบงค์เนี่ยก็จัดเสื้อผ้าไว้ครับเอาเสื้อผ้าใส่ไม้แขวนเสื้อใช่ไหมครับ ครับ มันก็แขวนไว้3ตัวครับมีสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงคือเสื้อตัวสีแดงเขาเนี่ยครับมันเลอะไปด้วยลิปสติกครับเสื้อตัวสีแดงครับเลอะไปด้วยลิปสติกแล้วก็กองอยู่กับพื้นครับคือมันตกไปกับพื้นแล้วหยิบขึ้นมามันเลอะลิปสติกครับ ลักษณะเลอะเนี่ยมันเลอะแบบไหน เลอะแบบเหมือนเอาลิปสติกเนี่ยครับมาขีดเลยครับที่นึกออกไหมครับเหมือนกับเราดันลิปสติกให้สุดนะครับแล้วก็เอามาขีดอย่างเงี้ยครับ คือขีดเป็นเส้นตรงขีดเงี้ยนะ ขีดมั่วเลยครับใช่ครับขีดมั่วไปหมดเลยครับ อ๋อ ทีนี้เพื่อนก็งงเหมือนเพื่อนผู้หญิงก็งงผมก็งงผมเป็นผู้ชายผมจะพกลิปสติกทำไมคือคราวนี้ก็โอเคมันก็วุ่นวายกันอยู่หน่อยผมก็บอกลองคิดดูดีๆผมจะมีลิปสติกมาจากไหนมันก็ลื้อครับเหมือนกับว่าเขาคิดว่าผมแก้ลื้อดูโต๊ะเครื่องแป้งที่เป็นเนี่ยมันก็ไม่มีครับมันไม่มีลิปสติกครับโอเคเรื่องนี้ก็ผ่านไปครับแล้วทีนี้ก็ถามผมว่าผมจะไปด้วยไหมอะไรเงี้ยผมบอกอ๋อไม่ไปรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวครับแต่ไม่ได้บอกเพื่อนนะครับว่าผมจะไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ย ครับ ครับผมเพื่อนก็ออกไปตอนเกือบๆ4ทุ่มพอ4ทุ่ม10นาทีครับผมก็โทรไปที่ฟอนอีกรอบนึงครับโทรไปถามเรื่องหมอนวดนะครับครับก็เป็นผู้ชายคนเดิมครับรับก็คุยกันนะครับก็ตามภาษาผู้ชายนะครับเดี๋ยวผมพูดได้ใช่ไหมครับ ได้ครับ ก็มันมีการพูดว่าพี่จะนวดพิเศษหรือธรรมดาอะไรประมาณนี้ครับ พูดง่ายๆว่าพูดถึงเรื่องออปชัน ประมาณนั้นครับบอกอ้าวมีด้วยเหรอบอกอ๋อมีครับแต่ไม่ทุกคนแต่พี่จะเอาใช่ไหมอะไรประมาณนี ้ ผมก็ตอบไปว่ามันก็ต้องดูก่อนว่าดูเราก็ต้องดูก่อนว่าหมอเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ครับผมโอเคแต่เขาบอกอ๋อถ้ามีก็เดี๋ยวต้องรอก่อนตอนนี้ยังไม่ว่างครับ ครับ กับผมเขาก็โอเคครับก็ว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้ลูกค้าติดต่อมาใหม่ผมก็ครับผมก็วางสายไปเวลาก็ผ่านไปประมาณสัก4ทุ่มครึ่งครับโทรศัพท์ผมก็ดังโทรศัพท์ที่คราวนี้โทรเข้าที่ห้องนะครับ ครับ ต้นทางเป็นเสียงผู้หญิงครับโทรขึ้นมาว่าต้องการนวดใช่ไหมคะผมก็ตอบอ๋อสงสัยเขาคงลิงก์กันแหละคงบอกกันอะไรประมาณนี ้ให้ที่ร้านนวดโทรมาเอง ครับผมก็บอกอ๋อใช่ครับแล้วผู้หญิงก็บอกว่า สรุปแล้วนวดพิเศษหรือว่าธรรมดาผมก็บอกเดี๋ยวไงเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอะไรประมาณนี้ครับ ครับ แล้วทีนี้เขาก็บอกว่า5 ทุ่มเดี๋ยวจะขึ้นมาครับผมก็อ๋อโอเคได้เพราะตอนที่คุยกันอ่ะตอนนั้นมัน4 ทุ่มครึ่งไงครับครับผมก็รอเวลาครับเวลาก็5 ทุ่มก็ไม่มาห้าทุ่มครึ่งก็ไม่มาผมกะว่าถ้าเที่ยงคืนไม่มาเนี่ยผมก็จะแคนเซิลละ ครับ เพราะว่าเวลานวดมัน2 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็จะเลิกประมาณ2 ทุ่มเวลามันจะคาบเกี่ยวกันนะครับ ครับ ผมก็เลยกะว่าเที่ยงคืนเนี่ยเดี๋ยวไม่มาผมไม่รอดละเที่ยงคืน5 ทีปุ๊บผมกำลังจะเลื่อนโทรศัพท์ครับโทรไปแคนเซิลว่าไม่นวดแล้วนะก็มีเสียงเคาะประตูครับก๊อกก๊อกเข้ามาครับผมอ่ะสงสัยหมอนวดจะมาไอเราก็นึกในใจเลยว่าถ้าไม่แจ่มนะ เราก็จะแคนเซิลไป เข้าใจอารมณ์ผู้ชายนะครับประมาณนั้นครับครับเสร็จปุ๊บพอเปิดมาปุ๊บโอ้โหครับคือมันแจ่งมาครับใช่ใช่ครับคำนี้แล้วกันนะ โอเคโอเคเลยใช่ไหม ใช่โอเคเลยครับ ครับ ลักษณะนี่อายุประมาณสัก30-35ครับดูดีใส่เสื้อเหมือนร้านนวดแต่ผิดตรงที่ว่ากระโปรงที่เขาใส่เนี่ยมันเป็นกระโปรงยาวครับซึ่งเป็นกระโปรงคล้ายๆกับผ้าสิ้นหรืออะไรนะที่ภาคเหนือเขาใส่ครับ เป็นผ้านุ่ง ซึ่งว่ามันไม่สามารถที่จะนวดได้นะครับ คือ ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับเคยครับก็เปิดประตูก็รับเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บก็คุยกันสักแป๊บหนึ่งทักทายเสร็จปุ๊บพี่เขาก็บอกให้ผมอะไปล้างเท้าในห้องน้ำเพื่อที่จะเตรียมตัวนวดนะครับ ครับ แล้วระหว่างนั้นที่ผมกำลังล้างเท้าอยู่ครับผมก็นึกในใจนะครับพี่นะนึกในใจว่าใส่ผ้าถุงอย่างเงี้ยจะนวดผมได้ยังไง เพราะมันต้องขึ้นมาคุกเข่าอะไรอย่างงี้ใช ่ไหมใช่ครับก็มีเสียงตอบกลับมาเลยครับว่าพี่มีกางเกงขาสั้นทั้งที่ผมนึกในใจนะครับ อ๋อ ครับผมก็โอเคผมก็มองหน้าเขาก็ยิ้มครับผมตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดอะไรผมแค่อยู่ๆองสายแกคงพูดขึ้นมาลอยๆแหละว่าอ๋อเขามีกางเกงขาสั้นอะไรประมาณน ี้ ผมมองเขาก็ยิ้มๆครับเสร็จทีนี้ก็ผมก็นอนหงายครับเพื่อที่จะนวดครับ จังหวะพี่แกก็พูดว่าปวดเมื่อยตรงไหนเป็นพิเศษไหมอะไรประมาณนี้ครับเน้นตรงไหนไหมไอ้ด้วยความที่เราเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ตอนนั้นนึกอยู่ว่าเขาจะทำยังไงกับผ้าถุงเขา คุณยังคิดอยู ่ครับเสร็จผมก็บอกโอ้โหปวดตรงหลังครับพี่ยังไงผมก็บอกไปเขาว่างั้นเดี๋ยวนอนหลังนะเดี๋ยวนอนคว่ำนะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวจะนวดให้จะเริ่มนวดครับผมก็นอนคว่ำก็คือผมก็ยังไม่ได้เห็นนะครับว่าเขาเปลี่ยนอะไรยังไงก็คือพอนอนคว่ำแป๊บนึงเนี่ยเขาก็ขึ้นมานวดใช้มือคึงใช้นวดตรงหัวไหล่ไล่ลงมาก็คือใช้นิ้วมือสลับกับข้อศอกครับคือเราสัมผัสเรารู้ได้เลยครับครับระหว่างนวดนั้นก็มีการสนทนากันบ้างครับว่าเป็นไงบ้างดีไหมผมบอกอ๋อดีครับไปผมว่าดีครับไปผมไม่แน่ใจว่าระยะนั้นมันนานแค่ไหนครับที่ผมนอนคว่ำอยู่แต่ยอมรับอยู่อย่างว่าด้วยความที่เราเป็นผู้ชายนะครับเนื้อมันโดนกันนะครับแล้วมันอาจจะเป็นเป้าหมายของเราด้วยนะครับตอนนั้นอ่ะเราก็คิดขึ้นมาได้ว่าแล้วก็เลยคุยกับพี่เขาว่าพี่แล้วพิเศษเนี่ยอะไรยังไงล่ะครับผมก็เลยถามขึ้นมาครับแกก็พูดยิ้มยิ้มครับประมาณว่ายิ้มยิ้มประมาณว่าอ๋อเดี๋ยวนวดก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันพูดอย่างนี้ครับผมแต่ด้วยลดการที่เราแบบมันก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วเราอยากจะนอนหงายแล้วครับเพราะเรานอนคว่ำมันน่าจะนานพอสมควรแล้วครับผมบอกพี่เดี๋ยวผมจะนอนหงายก็คือจะพลิกตัวก็คือเดี๋ยวนวดข้างหน้าบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับพี่แล้วก็พูดว่าอ๋อพร้อมแล้วใช่ไหมครับก็พูดกันมาแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมอันเนี้ยมันก็ยังจำเลยได้ครับผมว่า อ๋อครับไอเราก็หนึ่งเราก็อยากจะเห็นแล้วล่ะครับว่าโอเคว่ามันแกจะสวยแค่ไหนหรืออะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่เราเป็นผู้ชายนะครับ คร ับระหว่างที่กลับตัวครับตอนนี้ตัวพี่เขาเนี่ยลงไปจากตัวผมแล้วนะครับก็คือว่าลงจากเตียงไปแล้วนะครับพี่หันกลับมาอีกทีนึงครับคือพี่เขายืนอยู่ปลายเท้าผมเลยครับในลักษณะยืนนะครับและชุดเดิมนะครับไม่ใช่ขาสั้นนะครับ อ๋อก็คือใส่เป็นผ้านุ่งยาว ใช่ครับตัวที่แกเดินเข้ามาครับมือเนี่ยเอื้อมมือขวาเนี่ยเอื้อมมาทางเรานะครับคล้ายๆคนโบกรถเมย์ครับแต่ตอนนี้พี่แกไม่มีหัวครับใช่ครับแล้วด้วยความที่เราตกใจแบบสุดขีดนะครับคือผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเจอผีแล้วเป็นยังไงครับแต่ณเวลานั้นผมตกใจสุดขีดเนี่ยเท้าผมเนี่ยก็เหมือนตะกุยครับคือทีบอะครับ เข้าใจเข้าใจ ทีบจักรยานนะครับ เข้าใจ ครับแล้วทีบเนี่ยทีบโดนเนี่ยนะครับทีบไปเนี่ยล่างนะครับเฟแทบแทบไปตรงตรงเครื่องแป้งอะครับแล้วก็ล้มไปอะครับครับแล้วยังได้ยินเสียงของหล่นเลยครับดังกุกกุกก็คือของมันมีของหล่นนะครับ คือเซไปโดนของ เซไปโดนของใช่ครับคือนะเวลานั้นคือผมก็ทำท่านั้นอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าผมก็กลัวครับก็คือก็ถีบไปเรื่อยครับคือประมาณนั้นเข้ามามันต้องโดนกูถีบอะไรประมาณนี้ครับ ครับ คือตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าเวลาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่รู้ว่าเหงื่อเนี่ยเต็มตัวหมดนะครับแล้วผมก็น่าจะหลับไปครับแล้วมารู้สึกอีกทีก็เพื่อนผมเนี่ยกลับเข้ามากันหมดละกลับเข้ามานี่คือมากันหมดเลยนะครับทั้งเพื่อนผู้หญิงทั้งเพื่อนผู้ชายกลับเข้ามานี่กลับมาเพราะว่าโปรแกรมของคืนนั้นเนี่ยจะต้องมานั่งเล่นไพ่กันที่ห้องครับเสร็จทีเนี้ยครับเพื่อนเนี่ยก็เห็นว่าตรงปลายเท้าหรือปลายเตียงเนี่ยครับมันมีคล้ายๆจุดแดงๆครับคล้ายๆริมเลือดครับ อ๋อเป็นหยดเนี่ยหรอ ใช่ครับเป็นหยดแล้วก็ถามผมว่าผมเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนั้นผมยังคือง่ายๆว่าพอผมรู้สึกตัวมาเนี่ยครับคือสมองเนี่ยมันยังปรับอะไรไม่ทันครับคือมันยังคิดอะไรไม่ได้ครับแต่เวลาผ่านไปสักแป๊บนึงเนี่ยสมองมันกลับมาแล้วความทรงจำมันกลับมาครับว่าเราเพิ่งเจอเหตุการณ์ตรงนี้ไปแต่ผมก็ไม่ได้เล่าให้ฟังครับ คร ับ โอเคครับคราวนี้ก็บอกไม่มีอะไรก็แค่มาทำความสะอาดเหมือนกระน้ำอกอะไรเงี้ยแต่มันคล้ายๆเราก็ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นแต่เพื่อนมันก็งงว่าเอ้ยเราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้ก็ข้างๆเตียงเขาแล้วเล่นกันข้างๆเตียงครับพอคือเพื่อนในกลุ่มครับเพื่อนผู้หญิงคนนึงนะครับจะก็เพื่อนคนอื่นที่จะใส่เสื้อขาวเสื้อดำเสื้อแดงอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนนะชื่อติ๊กเนี่ยใส่เสื้อแดงนะครับใส่ชุดแดงทั้งชุดเลยก็ระหว่างที่เล่นไพ่อยู่ครับก็ลุกไปเข้าห้องน้ำนะครับเสร็จปุ๊บก็มีเสียงกรี๊ดออกมาจากห้องน้ำครับติ๊กนี่กรี๊ดออกมาจากห้องน้ำนะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆก็ถามเป็นอะไรก็เข้าห้องมาก็ถามเป็นอะไรใช่ไหมครับก็ตัวสั่นนะติ๊กมันก็ตัวสั่นแล้วออกมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เขาทำธุระอยู่ครับพอเขาส่องกระจกครับในห้องน้ำครับก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนชี้เขาครับยืนชี้หน้าเขาแต่ว่าเขาเห็นในกระจกนะครับ คือ กระจกมันสะท้อนมาอยู่ข้างหลังครับผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างหลังเขาครับแล้วก็พูดว่ากูเกลียดสีแดงครับครับแล้วครับแล้วติ๊กนี่ก็กรี๊ดเลยครับนั่นแหละครับแต่คราวนี้ผมก็ถามลักษณะว่าผู้หญิงเนี่ยลักษณะเป็นยังไงพอพูดมาเนี่ยคือมันคนเดียวกันกับที่มานวดผมครับ แต่เพื่อนเห็นทั้งตัวเห็นหัวนะ อ๋อเห็นครับคือว่าเป็นผู้หญิงครับแต่ว่าสายตาเหมือนโกรธนะครับ อ๋อ แล้วยืนชี้เขาอะครับครับทีนี้พอก็เข้ามาครับก็กลับเข้ามาแล้วก็คือก็นอนสลบสลายอยู่ที่ห้องผมนะครับก็พอหลังจากมานับช่วงสายๆนะครับผมก็ได้โทรไปที่ฟอนนะครับโทรไปหาผู้ชายครับ ครับ ฟอนนะครับผมก็ถามเขาว่าเออ เฮ้ยน้องส่งใครมาเนี่ยส่งหมอนวดที่ไหนมาไอ้น้องคนเนี้ยที่ผมคุยด้วยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ส่งใครมาครับเขาบอกเขาไม่ได้ส่งใครมาครับเพราะว่าผมโทรไปตอนหมอนวดไม่ว่างอ้าวก็มีสายโทรขึ้นมาบอกมีผู้หญิงโทรขึ้นมาหาพี ่ แต่น้องเขายืนยันว่าเขาไม่มีเขาไม่ให้พนักงานอ่ะโทรขึ้นมาถ้าจะโทรขึ้นมามีแค่กรณีเดียวคือส่งเสียงรบกวนลูกค้าข้างห้อง ครับ ผมก็เลยบอกเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่งั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีผู้หญิงโทรมาหา เออ ใช่ครับแล้วเขาก็มองหน้าแบบว่ามองหน้ากันนะครับเหมือนกับสงสัยครับว่ามันอะไรยังไงเพราะว่าหลังจากที่ผมโทรไปเนี่ยผมก็ลงไปคุยตัวต่อตัวอีกครับว่าเฮ้ยน้องมันมีอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกไม่มีอะไรบอกพี่มันไม่มีอะไรเราก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรพอมาประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าเพื่อนผมเสื้อสีแดงที่ลิปสติกจำได้ไหมครับที่เราให้ฟังว่า เสื้อที่อยู่ในตู้ ใช่ครับคือแล้วเพื่อนผู้หญิงใส่ชุดสีแดงก็โดนผู้หญิงแต่ผมเนี่ยไม่ได้ใส่สีแดงอะไรเลยครับผมต้องการจะนวดนะครับผมต้องมาประสบพบเหตุการณ์แบบนี้ผมโอ้โหคือถ้าอยู่ในเหตุการณ์มันจะน่ากลัวมากครับ เข้าใจแต่คือนี่คือเรื่องจบแล้วนะ ครับผมครับ คือไม่รู้ว่ าเราไม่น่ากลัว โอ้ยพระเจ้าบอกคุณลุนช่องเอ้ยไม่น่ากลัวบ้านคุณนะสิโอ้ยไม่ทุกคนถามก่อนต้อม บท สรุปคือไม่รู้ว่าผีหมอนวดเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี้ยหรอ ใช่ครับเพราะว่าน้องมันไม่บอกครับคือมันแค่มองแต่ว่าพิรุธเนี่ยเรามองรู้เพราะตอนที่เราคุยโทรศัพท์มันก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่พอเราไปคุยด้วยตัวเองเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าเราจะเห็นอาการเขากับคู่หูเขาที่อยู่ด้วยกันนะครับ ว่ามันต้องมีอะไรแต่มันไม่บอกไงครับแต่เขายืนยันว่าเขาไม่โทรขึ้นมาแน่เพราะว่าเขาไม่ให้โทรหาลูกค้าครับใช่ครับแต่ผมก็ยืนยันว่าถ้าไม่โทรแล้วเนี่ยจะรู้ได้ไงผมก็บอกลักษณะผู้หญิงบอกแต่ผมรู้ว่าเขารู้ครับแต่เขาไม่บอกครับ โอ้ยแล้วหลังจากนั้นทำไงอ่ะก็คือก็กลับแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นปริศนาอย่างนี้หรออ ๋อไม่ครับเพราะว่าเราอยู่สองคืนนะ ฮะ ก็อยู่สองคืนครับก็อยู่ครับแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนแต่ทีนี้เพื่อนออกไปไหนก็ไปกับเพื่อนเนี่ยครับก็ไม่อยู่คนเดียวไงครับ อ๋อก็คือเอาพูดตรงๆก็เมากลับมาแล้วหลับเลยดีกว่างี้ป่ะ ก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะมีอะไรตามมาหรือเปล่าแต่เราไม่ได้บอกเพื่อนนะครับเราไม่ได้บอกเรามาเล่าตอนที่เรากลับมาถึงกรุงเทพแล้วณเวลานั้นเรากลัวว่าบรรยากาศมันจะเสียครับและอีกอย่างคืออย่างนี้ครับคือผมอะในกลุ่มเพื่อนผู้หญิง6คนอะคือผมกำลังจีบอยู่คนนึงผมจะไปบอกเรื่องหมอนวดไม่ได ้โหคุณนี่มันเออก็ประมาณนี้นะ ครับประมาณนี้ครับผม คือผมต้องบอกต้อมคุณเป็นคนเล่าเรื่องโคตรดีเลยอะจริงๆ ค ือมันผมรู้สึกเหมือนผมอ่านหนังสือแล้วผมแบบกำลังแบบเคิมๆแล้วเปิดมาอีกนั่งแล้วมันหักมุมอะจริงเป็นครั้งแรกในชีวิตของการที่ผมฟังเดอะช็อคแล้วก็จัดรายการมานะที่ผมฟังเรื่องผีอีโรติกแบบนี้จริงๆเรื่องผีที่เขาอีโรติกเลยแต่แบบเฮ้ยมันหักแบบคือโอ้โหคือถ้าเป็นตุ๊ดผมก็แตกเลยเมื่อกี้จริงเนี่ยมีข้อความมาบอกเลยนะบอกว่าน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆจากคุณพีชครับ นึกภา พ ไม่ ต้องบอกข้อความนี้นึกภาพแล้วแม่งหลอนจริงๆขอโทษที่ต้องใช้คำหยาบจากคุณโดราก้อนบอลฝั่งสตรีมก็มีเรื่องนี้มีหลายอารมณ์เนอะจากคุณอนาคินหลอนจัดผีมนุษย์หัวขาดจากคุณสกลรัตน์คุณขุนพันธวัฒน์บอกเรื่องนี้หลายอารมณ์หลังๆคือพีคผู้ชายมือสองหลอนโคตรๆอ่ะเฮ้ยน่ากลัววะ ตั้งใจมาหลอกครับเพราะว่าดูแล้วตั้งใจมาหลอก ไม่จะ ล้วนๆเลยครับ เออแต่ไม่เข้าใจไงว่าเฮ้ยอะไรคือเกียรติสีแดงมันคืออะไร ใช่ครับผมก็ไม่เข้าใจเลยครับตรงเกียรติสีแดงและผมมาคิดนะครับว่าที่มาหลอกผมเพราะว่าผมต้องการพิเศษหรือเปล่าอันนี้ผมก็นึกคำข ันไม่รู้ไง โอ ้ใช่ครับมันหาคำตอบไม่ได้ครับ โอ้แต่โอ้ เจ้าหน้าที่ไม่บอกครับนักงานไม่บอก ไม่รู้จะพูดยังไง ก ็คือแม่งโอ้ยขอโทษทีขอโทษคือมันน่ากลัวจริงมันโอ้มันขนลุกมากเลยนะแล้วกลับมา ถ้าอยู่ในเหตุการณ์ลุกมากครับ ไม่เรากลับมาได้เอาชื่อโรงแรมมาเซิร์ชดูหรือว่ามาหาดูไหมว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นที่นี่หรือเปล่า อ๋อไม่เลยครับคือผมพยายามผมพูดแค่กับแบงค์เนี่ยแล้วต้องให้แบงค์เนี่ยปิดด้วยครับไม่ให้บอกเพื่อนผู้หญิงก็อย่างที่ผมบอกครับผมชอบอยู่แล้วเราจะบอกว่ามาเนื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ไ งโอ้คนลุกว่ะแล้วต้อมคนเล่าเรื่องดีมากเลยต้อมยังมีเรื่องราวแบบนี้อีกไหม อ๋อมีครับก็ยังมีติดค้างกับพี่ป๋องอยู่ครับ อ ยู่เรื่อง งั้น คุณ มีอีกเรื่องนึงแล้วมีอีกไหม อ๋อมีครับผมมีครับ เอางี้คุณติดกับพี่ป๋องเรื่องนึงนะแล้วคุณติดกับผมอีกเรื่องนึง ได้ครับผม คือเท่ากับว่าผมจะทำเสื้อพี่ป๋องชวนคุณเข้าแก๊งยังนะ ฮัลโหลยังครับผม โอเคต้อมคุณมาเข้าแก๊งอินดี้ผมเดี๋ยวผมทำเสื้อให้ โอ้โหขอบคุณมากเลยคร ับ เดี๋ยวมีพี่บอยคนนึงนะ เ ออมีพี่บอยคนนึงมีต้อมอีกคนนะอยู่แก๊งอินดี้ผมนะเดี๋ยวผมทำเสื้อให้เดี๋ยวรอหมดโควิดผมทำแบบเสร็จแล้วเดี๋ยวหมดโควิดแล้วผมส่งให้แล้วอีกเรื่องนึงต้อมหันไปดูระเบียงห้องนั้นยัง อุ้ย หันไป คือจริงๆนะครับผมจะบอกพี่ว่าไม่จำเป็นผมไม่อยากมองเลยครับขนาดแค่เดินผ่านเนี่ยผมยังรู้สึกไม่ค่อยดีครับแล้วหอพักที่นะครับอพาร์ตเมนต์ที่นะครับกลางวันจะสว่างครับเอ้ยกลางคืนจะสว่างกลางวันจะมืดนะคร ับเฮ้ย เพราะกลางคืนเขาเปิดไฟครับไฟทางแต่กลางวันเนี่ยจะไม่มีไฟทางและเขาก็จะมันจะมืดเลยครับคือบรรยากาศมันน่ากลัวกว่ากลางคืนนะครับแต่ถ้าผมอยู่ระเบียงเนี่ยโอ้โหถ้ามองไปมันน่าพิศวงครับ นี่ผมชอบข้อความนี้จากคุณ5017เหตุเกิดจากความเหงา โอ้ใช่คร ับ ผมชอบข้อความนี ้ขอบคุณมากครับ คุณผีขายเพราะผมบอกว่าพี่เขาถีบผีด้วยเหรอพี่ถีบผีเลยมันเดี๋ยวก่อนกลับเรื่องอพาร์ตเมนต์ก่อนเดี๋ยวก่อนกลับเรื่องอพาร์ตเมนต์ก่อนแล้วคุณย้ายมาอยู่เนี่ยห้องข้างๆอ่ะมันล้างมาก่อนป่ะ คือผมสั้นๆให้กันนะครับผมเพิ่งมาอยู่เนี่ยครับต้นเดือนเนี้ยครับ แล้ว มาอยู่มีนาเนี่ยครับเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ครับพอดีว่ามาได้งานแถวนี้นะครับ แล้วพี่ฟังนะครับคือด้วยการที่เรามาเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยว่าห้องไหนเป็นอะไรเขามาเปิดดูห้องปุ๊บเราก็มาดูอ๋อถามว่ามีห้องอีกไหมเขาบอกไม่มีบอกมีห้องนี้ห้องเดียวผมก็โอนตังค์จ่ายเรียบร้อยผมจะบอกพี่ว่านะครับก่อนที่ผมจะพูดว่าห้องนี้น่ากลัวคือก่อนที่ผมจะรู้ว่าห้องนี้ร้างอ่ะผมเคยเห็นมีคนไขประตูเข้าไปผมไม่คิดว่าเป็นเพื่อนห้องธรรมดาแต่ใช่ครับแต่พอมาดู โอ้ยพี ค ได้พีค มันไม่น่าจะมีคนอยู่ได้ครับเพราะว่าถ้าคนอยู่เนี่ยคือพื้นปูนเนี่ยมันจะคงไม่เขอะขนาดนี้ครับถ้าถ่ายรูปได้ผมถ่ายรูปส่งให้ดูนะครับ เอ้ยอย่าเผื่อมีคนอยู่ ผมคิดว่าไม่มีครับทำไมถึงมาแน่ใจว่าไม่มีรู้ไหมคร ับ ก็นกพิราบเข้าไปทำรังตรงหน้าตรงหลังระเบียงเขาครับจะมีคนอยู่ได้ไง ไม่แล้วคุณเคยเห็นเขาเปิดไฟปะ ไม่เคยครับก็ถึงบอกไงครับว่าพอเราอยู่นานไปเนี่ยและจังหวะว่าช่วงโควิดพอดีเราต้องอยู่ห้องไงครับ เ ราก็จะอยู่ห้องเกือบทั้งวันนะครับ เออ แต่ทุกครั้งที่เดินกลับมาเนี่ยคือ ต่อเออ ความรู้สึกมันจะสยิวครับเวลาเดินผ่านเพราะว่าห้องเนี้ยมันจะอยู่เป็นห้องแรกครับหลังจากทางเดินมันจะห้องแรกแล้วผมมาห้องถัดไป อ ๋อใช่ครับผมเคยโผล่หน้าดูนะครับอย่างที่พี่บอกครับตอนกลางวันนะครับผมโผล่ไปเนี่ยเขาเป็นไอ้เขาเรียกว่าเป็นเหล็กกั้นไม่ให้นกพิราบเข้าไปแต่นกพิราบก็เข้าไปได้ครับมันมาตัวดันเข้าไปครับ เท่ากับว่าเข้าไปในห้องหรือว่าเข้าผ่านระเบียงเข้าไป ผ่านระเบียงสิครับ อ๋อหมายถึงว่าระเบียงเขามีตะข่ายกั้นเอาง่ายๆเหมือนที่เขาเคยเห็นนี้ใช่ป่ะ ใช่ครับคือว่าพอนกเข้าไปเนี่ยไอ้ตะข่ายมันจะโยงเยงครับก็คือเข้าไปได้ครับ เออ ใช่ครับ หรอ คือ ที่พูดได้ฟังก็คือว่าแรกๆที่เราไม่รู้ครับมาใหม่ๆครับผมจำได้ว่าผมเห็นมีคนไขประตูแต่เราไม่ได้ยืนรอจนว่าเขาไขประตูจนเข้าห้องไงครับเราคิดว่าอ๋อเขาคงอยู่ห้องนี้อะไรประมาณนี้ครับที่เราเห็นแต่พอยิ่งอยู่ มันไม่น่าจะมีแต่พอผมจะลงไปถามข้างล่างทีไรอ่ะพี่เชื่อไหมว่าผมลงไปถึงเนี่ยผมลืมทุกทีครับจะถามว่าเฮ้ยพี่ห้องเนี้ยตืดๆเนี่ยมีคนอยู่ไหมพอลงไปผมลืมทุกทีผมไม่ได้ถามสักทีครับ นี ่แล้วบางทีก็มาคิดว่าเราไม่รู้ดีกว่า ต้อม ครับ ผมไม่ปล่อยคุณบอกเลยผมตอนนี้ผมรักคุณมากเลยผมไม่ปล่อยคุณคุณหันไปมองดิเอาหันไปมองอ ย่าทำร้ายกันเลยครับพี ่เอ้ยนิดนึงสักนิดค่อยๆแบบค่อยๆหันไปหันไป มีแต่ไอ้คล้ายๆลวดอะครับที่กั้นนอร์คิล่าไว้ครับ ไม่เห็นอะไรนะ อ๋อไม่เห็นนาดีแล้วครับ เออคุณ แหม ถือว่าคุณ จะให้เห็นอย่างเดียวเลย ถือว่าคุณโชคดีอย่างนี้มันไม่จบง่ายๆต้อมมันไม่จบได้เสื้อไปแล้วมันไม่จบกำแพงที่ติดกับห้องเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดินอยู่ครับพี่ ถึงใกล้ถึงยังถึงยัง ถึงนะครับ ต้อม อย่าบอกนะเอาหูแนบฟัง ถูกต้องคุณรู้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วต้อมสิ่งที่ผมอยากให้ทำมันคือสิ่งที่คุณอยากทำเลย ใช่รายการเดือดช็อคเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว เฮ้ยผมไม่ได้แกล้งคนฟังไม่ได้แกล้งคนเล่าลองดูลองแนบดูได้ยินอะไรปะ คร ับ ลองแนบดู อ๋อมันเป็นตูนครับโชคดีครับที่ไม่ได้ยินคร ับ เฮ้ยไม่เป็นไรคุณยังไม่ได้แนบผมรู ้แนบแล้วครับ แนบอย่าเพิ่งแนบอยู่เปล่า แนบอยู่ครับตอนน ี้แนบอยู่นะมันเป็นต ู นนะ เอาหูซ้ายแนบ โอเคเอาหูซ้ายแนบเอามือแตะกำแพงเอามือแตะกำแพง แตะอยู่ครับ แล้วก็เริ่มจากเอานิ้วชี้เคาะเบาๆสัก3ที นิ้วชี ้เคาะกึกๆ อุ้ยเสียงอะไรมันก้องจัง เคาะกึกๆๆเค าะแล้วครับ แล้วลองฟังดูมีใครป่ะมีเสียงตอบกลับมาป่ะ ไม่มีครับ ยังไม่จบ ฮะ ลองเอาแบบว่าแบมือนะ ครับ แล้วลองขูดเบาๆขูดทั้ง3ทีคืดคืดคืด เดี๋ยวแบมือ แบมือแล้วแบบกลุ่มแล้วคว่ำมือแล้วแบบว่าขูดทั้ง3ทีดิระวังเล็บนะขูดเอาหูแนบไปด้วยนะได้ยินเสียงเราถือว่า ครับได้ยินครับ แล้วได้ยินเสียงฝั่งตรงข้ามป่ะ ไม่ได้ยินครับดีแล้วนะครับที่ไม่ได้ยิน แสดงว่าไม่มีคนอยู่ถูกว่า อ๋อไม่มีแน่นอนนะผมว่านะ โอเคยังแนบอยู่ไหมยังแนบอยู่ป่ะ ยังอยู่ครับพี ่สุดท้ายเลยเคาะเลย3ทีมังเอกนี่แหละไม่ต้องดังมากนะไม่ต้องดังมากเคาะ3ทีแล้วฟังก่อนเงียบทุกคนช่วยผมเงียบต้องเงียบก่อนฟังแนบหูฟัง ให้เขาอยู่ เดี๋ยวเงียบอยู่ฟังก่อนโอเคละพอละต้อมไม่ได้ยินเสียงอะไรนะไม่ได้ยินเสียงอะไรนะ ทำให้ผมตื่นเต้นด้วยผมก็กลัวใครจะมาเคาะห้องผมหรือเปล่า เอางี้ก็สุดท้ายนะเดี๋ยวพอเราวางสายกันไปพี่ขออนุญาตนะคือไม่ได้เป็นการแกล้งแค่เราแค่อยากรู้ว่าเขามีคนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าคือตอนแรกถ้าเราแบบว่าเอานิ้วไปเคาะเบาๆเขาก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเสียงเหมือนแบบอะไรมาเกาะมาอะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มแบบว่าขูดปุ๊บเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติแล้วพอเราเคาะเนี่ยถ้ามีคนอยู่อ่ะเขาน่าจะเดินมาแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยอะไรมีอะไรหรือเขาน่าจะพูดในห้องไงแล้วด้วยการที่เราเอาหูแนบอ่ะมันน่าจะได้ยินแต่เท่ากับว่า เนี่ยพอหลังจากวางสายไปเนี่ย นี่พี่กำลังจะบอกไงว่าสุดท้ายนะพอวางสายไปต้อมหันไปที่กำแพงแล้วพนมมือเรากราบไปที่กำแพงแล้วขอโทษเขาขอโทษในที่นี้คือขอโทษแล้วบอกเขาว่าขออยู่อย่างสงบไม่ต้องมารบกวนกันแล้วพรุ่งนี้เช้าหรือตอนมีโอกาสต้องไปทำบุญคือเราไม่รู้ว่าห้องเนี้ยคือมันอาจจะเป็นห้องเปล่าๆที่ไม่มีอะไรก็ได้คนที่มาไขกุญแจมันอาจจะเป็นห้องอื่นที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเดจาวูหรือเป็นภาพที่เราเห็นแล้วเราจำมาเฉยๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้อันนี้พูดเป็นกลางมากเลยนะจริง ๆแพงมากเลยครับตอนนี้ขนลุกทั้งตัวนะครับพ ี่เฮ้ยไม่มีพี่บอกเลยว่าไม่มีถ้ามีโทรมาเล่าแค่นั้นเอง เออ โอ้โหพูดง่ายมากเลยนะไม่รู้เลยว่าน้องจะมีชีวิตไปเล่าหรือเปล่า ไม่ใจเย็นเชื่อว่าไม่มีพี่เชื่อว่าไม่มีเชื่อว่าไม่มีก็คือนี่แหละเพื่อความสบายใจก็ยกมือไหว้เขาขอโทษเขาบอกว่าเออขอโทษที่เราอาจจะเขาเรียกว่าล่วงเกินในพื้นที่ของเขาแล้วก็ขอให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่ต้องมาเขาเรียกว่ามารบกวนกันแล้วก็มีโอกาสเราจะทำบุญไปให้แล้วก็ขออนุญาตนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่ในคืนนี้เพื่อความปลอดภัยของต้อมนะถ้ามีโอกาสทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตไปถึงห้องข้างๆที่อยู่กับต้อมด้วยจะต้อมจะได้ไม่ต้องพบเจออะไรเชื่อว่าต้อมไม่เจอเชื่อว่าต้อมไม่เจอเพราะว่าถามพี่ตรงๆนะพี่เป็นคนหนึ่งที่อ่ะพูดเลยว่าไม่ได้นี่นะพี่เป็นคนหนึ่งที่สัมผัสได้แต่อาจจะไม่เยอะนะไม่ได้มีทรงมีเซนนะแต่แค่รู้สึกว่าเออมันแบบมันแปลกๆมาอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าไม่มีมันก็น่าจะเป็นห้องนึงนั่นแหละที่เป็นห้องล้างที่อพาร์ตเมนต์เขาไม่ให้เราไปเช่าไปใช้ห้องนั้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นห้องที่โทรมมากแล้วเขายังไม่มีเวลาไปทำความสะอาดเขาก็เลยเลือกห้องอื่นให้อย่างนี้อันนี้พี่เข้าใจพี่มีอพาร์ทเมนต์พี่มีอพาร์ทเมนต์พี่เข้าใจพี่ก็จะเลือกห้องที่คนที่ไปพักเนี่ยเราทำงานน้อยที่สุดก่อนนึกออกป่ะห้องนั้นมันอาจจะแบบเอ้ยคนขอดคนก่อนนั้นอาจจะทำไว้สกปรกด้วยความที่ตะข่ายมันขาดนกเข้ามาทำรังอะไรเงี้ยเขาเลยยังไม่ได้ไปทำเขาก็เลยไม่ได้ปล่อยห้องนี้ให้เราเช่าอย่างนี้นี่พูดจริงๆนะไม่ได้ปลอบใจนะอันนี้คือตามหลักของเรานะ ได้ครับพี่ เมื่อความสบายใจมีคือพี่ยังจัดรายการอยู่เดี๋ยวหลังตีสามบอกเลยโหสนุกมากเดี๋ยวหลังตีสามที่พี่จะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องนึงเดี๋ยว ได้ครับ เดี๋ยวมาฟังใน YouTube กันนะ ได้คร ับ แล้วก็เราติดค้างกันแล้วเดี๋ยวขออนุญาตฝากพี่ติ๊กขอที่อยู่ต้อมไว้ให้ผมหน่อยนะพี่ติ๊กได้ยินอยู่นะครับพี่ติ๊กฝากขอที่อยู่ต้อมไว้ให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมทำเสื้อส่งมาให้น้องนะขอบคุณมากครับต้อมคืนนี้สนุกสนานมากเรื่องคุณโคตรพีคใครไม่ได้ฟังเรื่องคุณบอกเลยว่าแม่งโคตรพลาดเลยจริงนะ ครับ เดี๋ยวมีโอกาส เราเจอกันครับผม ครับเฮ้ยพอทางเขาใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตัดสัญญาณไปเท่านี้เลยละกันครับไปเท่านี้เลยละกันครับไปเท่านี้เลยละกันครับไปเท่านี้เลยละกันครับไปเท่านี้เลยละกันครับ